leikki. Tuommoinen lyöntiäinen on keskenään tosi lystikeskenään. Radiolähetystä. Ei kun meillä tänään lähetys. No, tämäpä nyt sattui. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Nörtit leikkii. Radiolähetystä. Pakkohan sun uskoa, kun se on fakta. Toinen asia, mikä on pakko uskoa, että puhujan kulmaa 2 kertaa viikossa. Nyt tulee kyllä yliannostusta ja varmaan joillekin. Siellä oli joku, joka meni nukkumaan aina puhujan kulma korvilla ja nyt tulee puhujan kulma 2 kertaa viikossa, niin riittää ainakin materiaali, jonka äärellä nukahtaa rauhallisesti. Sulje silmäsi ja rauhoitu. Tunnet, kuinka kätesi tuntuvat koko ajan raskaammilta ja... eteenpäin. Puhujan kulma 155. lähetys ja täällä sitä taas ollaan. Puhujan kulma on tämä perinteikäs paneelikeskustelupodcast, joka en sano viikoittainen, mutta joskus jopa 2 kertaa viikossa, jossa keskustellaan teknologia-aiheesta, mitä on puolen viikon aikana tapahtunut. Meillä on paikalla myös rakkaat panelistit perinteiseen tyyliin. Otetaan sisään vaikkapa Henrikki, tervehdys. Tervehdys, ihmiset. Olen puhunut 2 kertaa viikossa. Vähän mä muuten mietin, että tuleeko listalle mitään. Joskus tuntuu, että viikkoon ei saa mitään aikaiseksi, mutta siellähän on jotain. Puolessakin viikossa voi tapahtua. Yksi ilta voi selvästi kaikki ovat tiedostaneet sen, että nyt täytyy tehdä asioita. Joo, tai toistepäin. Me aavistimme, että näin tulee tapahtumaan, sen takia me tiivistimme tahtien tällä viikolla. Meillä on myös Erkka paikalla, tervehdys. Hei, Sulivei. Hei. Tuli aivan, itse voisi huutaa aina niin kuin vartin välein, että herätys. Voisko? Joo. Minä jos. Mitäs muuta? Mitäs tässä? Lumet sulaa ja aurinko paistaa ja nyt tässä lunta hirveästi näykkää. Onko Vantaalla vielä lunta? Mitäs tuossa oli pieni paikka, jossa oli lunta? No on sitkeässä ne määrätyt mättäät näköjään. Tai sitten siellä on joku kaukolämpöputki katkenut väärällä tavalla niin, että sieltä tulee kaukokylmäputki. Ja se pitää se määrätyn kohdan jäässä. Etäkylmyyttä. No sitä ei itse asiassa tarvittaisi. Meillä on... No ei pitäisi valittaa lämmöstä. No saa lämmöstäkin. Toissa päivänä sato rakeita. Se on lämmöstä. Joo. Ne joskus yllättää tuolla tavalla. Minä syytän tuhkapilveä niistä. No itse asiassa täytyy myöntää, että hetken kävi mielessä, että jaha, mitäköhän sieltä taivaalta tulee. Mutta... Torstaina oli hieno semmoinen tuhkakartta. Näkyy olevan lehdessä, että tuhkapilviä oli niin kuin Atlantilla ja Etelä-Suomen päällä. Minä sekin keskittynyt. No, meiltä tulee omia tuhkia. Vieläkö Suomen lentoliikenne on seis? Mä en ole seurannut mitään, mä oon ollut lomalla. Eikä se enää. Tässä on kaikki ihan... Sen tiedän, että Ruotsissa ainakin lennettiin toissapäivänä. Mutta se on ainoa, minkä mä tiedän. Joo, itse asiassa tällä hetkellä toi saitti on alhaalla. Tämmöinen linkkivinkki kuitenkin heitä, mikä ei tällä hetkellä toimi, on tämmöinen kuin flightradar24.com, eli flightradar24.com. Se on äärettömän viihdyttävä. Kyllä, sieltä voi katsella, kuinka lentokoneet lentää, paitsi silloin, jos se palvelu ei toimi. Olisin kertonut sinulle jo aikaisemmin, jolloin olisi tiennyt, että sinä et tiedä. Mä en tiedä. Mä olisin halunnut mennä katsoa tätä. Katsotko silloin, kun oli tämä tuhkapilvi? No, silloin se on jännä nähdä niitä yksittäisiä koneita, mitkä sai luvan lentää. Että... Ei, täytyy myöntää, että en mä kauheasti. Mä en ole tosiaan nyt seurannut 1,5 viikkoon yhtään mistään. Mutta nyt seurataan tätä aihetta. Mennään palautteisiin, niitä on tullut, kun hiiri haluaa vaan rullata sivu alaspäin, ja sehän onnistuu. Jortika pistää palautetta, olipahan taas Apple uskovasti palauta tässä lähetyksessä. Kaikki, mitä Apple teki, oli oikein ja veti täysin Apple It Just Works hypetystä, vaikka jokainen Apple-tuotteita käyttänyt tietää, kuinka kaukana se on todellisuudesta. Olisi hauska tietää, mikä tekee ihmisestä noin pahasti jonkin yhtiön tuotteen kannattajan, että järkikin hämärtyy, kun pitää foorumeilla Applea puolustaa. En muista yhtään, mitä puhuttiin viime kerralla. Eikö siellä niitä palautteita, olihan niitä jotain lähinnä kai... Liittyykö tämä palaute? Onko tämä palautetta palautetta? Tämä palautetta palautteille. No mehän puhuttiin siis iPhone 4G, kun unohtui baariin. En tiedä, millä tavalla tässä nyt Ainakaan siinä ainakaan hypetetty enää Applea. Mutta tota noin. Joo, täytyy myöntää, että kyllä mullakin usein tulee. Oli niinku firma tai tuote mikä tahansa, niin välillä tulee sellainen, että se on vaan alihinnoiteltua kuluttajapaskaa. Tai oikeastaan, tai no, riippuu miten katsoo, joko alihinnoiteltua tai ylihinnoiteltua. Että tämä ei sitä nyt kannattaisi niinku tehdä filosofista elämänkatson. Ei, tietysti jos katsotaan, niin ihan samahan käy, jos meillä on tämä urheilujoukkue, jota kannatetaan, niin mene sinne nyt sitten jokerifoorumille kannattamaan HIFKiä, niin joku tulee siihen vääntämään vastaan. Että kyllä tätä tapahtuu joka puolella. On sitten firma, onko sitten bändi, onko sitten urheilujoukkue jotenkaan. Minusta jokainen saa fanittaa mitä haluaa. Se on niin, joskus... pääasia on, että kunhan nyt Hessun kahvilla ei fanitettaisi, niin... Sillä ei ole mitään väliä, ketä fanitetaan, kunhan fanittaa meitä. Itse asiassa ne ei ole fanittamista, nehän on laikkaamista nykyään. Niin joo, laikatkaa meitä. Laikatkaa meitä. Eli likettäkää. Nykyään voi muuten likettää joka ikistä postia erikseen, koska meillä on tämmöinen tykkään-nappula. Onko meillä? Ota se pois. Ota se pois. En ota. Ota se pois, koska no, siis, no, keskustellaan nyt siitä. Se, tota noin, jos sulla on semmoinen nappi, ja joku on kirjautuneena Facebookiin, niin jos se, että se nappi on sivulla, niin aiheuttaa sen, että Facebook saa tiedon ja sen varastoi tiedon siitä, että joku on käynyt, se joku on käynyt, eli ne siis seuraa ihmisiä tota noin, niiden liikkumista. Samaan tapaan kuin mainostaja keksitkin seuraa ihmisiä, niin minusta meillä ei ole mitään syytä niin kuin tehdä suuria liiketoiminnallisia palveluksia Facebookille, ainakaan niin, että meille ei makseta siitä rahaa, koska... Jos Henrik vastustaa, niin anna olla sitten vaan. No meillä on ollut toi puhujankulma Facebook-systeemiä, vaikka kuinka pitkään tuolla sivulla jotenkaan. No siis se on ihan ok. Se tekee ihan samaa. Se linkittäminen, mutta ei tee se tekee samaa. Siinä on tullut tykkäänappula myös siihenkin. Mennään eteenpäin palautteessa. Käsitellään se, tätä asiaa. Se muuttuu se systeemi. No niin, muuttuu, mutta se muuttuu myös tuossa. Reistä sentään. Meillä no on kaksi tykkää. Kaikki pois. Who cares? Mennään eteenpäin. Poistetaan koko domain. Älkää käykö meidän sivulla, jos ei kiinnosta. Sen voi laittaa iTunesista tai seurataan fiiä. Minkä takia me autetaan... Facebookia. Keskustellaan siitä sitten, kun päästään siihen. Keskustellaan sitä sitten, kun ollaan siinä kohdassa. Jeppe antaa palautta, jatkopalauta edelliseen ompujaksoon. Anteeksi, Henrik, liian jyrkkä tuomitsemiseni. Kyllä me sinut podcastissa haluamme pitää. Lähtökohtaisesti olisi vaan ollut mukavaa, että kun uutiset tuodaan esille niin sanotusti ykkösuutisina, niin edes kerrottaisiin faktoja. Hetkinen, meidän ohjelma ja faktat. No joo. Ja me kykenemme ainoastaan mielipiteitä. me tehdään copypaste mediaa. Ja sen verran vielä täytyy korjata, että kyllä se Henrikkin taisi sanoa, että päivitys tulee myös niin sanottua toisen generaation malleihin myöhemmin lähetyksessä. Oli vain niin suivaantunut, että kävin antamassa palautteen jo ennen jakson loppuun kuuntelemista. Se on oikea asenne kuitenkin. Antakaa palautte. Kiitos ja anteeksi. Ja jatkaa samaa malliin, mutta faktojen kerran. No, sanotaanko nyt, että... Jos minulla oli asiavirheitä, pahoittelen sitä toki, mutta oletus, että koskaan niitä ei tapahtuisi, niin on hieman kohtuuton. Tietenkin saa ja pitääkin korjata, jos näin joo, on. Sen mutta, takia meillä on valvotunutta kuulijakuntaa, joka korjaa niin, meitä. Mutta tietysti se lähtökohta, että sitten jos tullaan niin kuin, no tämä palautteenantaja ei edes tehnyt niin, mutta on ollut tällaisia palautteenantajia, jotka sitten niin kuin tulee... Ja haukkuu pystyyn sen takia, että nyt oli yksi fakta väärin jossain kohtaa. Niin se on. Nämä siis minä vieritän vastuun näistä asiavirheistä. Minulle. No vaikka sinulle. Buzz Out Loud-podcastiin, josta minä tämän väärän tiedon sain. Mutta. Eli syytämme heitä. Turbo Urbo pistää palautettaan. Nokia varmaan tuo seuraavaksi puhelimen C4, jossa ilmenee akkujen poksautusvika. Nokkela. Ja vielä info, jos satut kyhämään, tee se itse äänivahvistimia, älä ensimmäiseksi kokeile sen toimivuutta iPodilla. Itselleni lensi juuri 300 € roskiin. Jatkakaa siellä puhkussa kuitenkin samaan malliin, en minä ainakaan halua Henrikkiä ulos. En minäkään veisi Henrikkiä ulos. Minä en halua, että kukaan vie minua ulos. Joko se Henrik on siellä Suomi 2 -nimisessä, onko Treffipastalle tehty profiili? Tiedän, joskus voisi vittuillakseen tehdäkin. Ainakaan turpo-turpo ei sua vie ulos. Mikkes pistää pitkän palautteen. No, otetaan tästä. Kommentoisi Henrikin pointti A95:n huonoista näppäinsijoittelusta. Olen täysin samaa mieltä. Se on surkea. Itsekin erinyt painamaan turhan usein viestiä kirjoittaessani luurinäppäintä, jolloin viesti niin sanotusti katoaa. Tosin ne viestit löytyy luonnoksista, joten viesti ei tarvitse kirjoittaa kokonaan, kunhan vain etsii sen sieltä ja jatkaa sitten kirjoittamista. Aika ja hermojahan siihen kyllä menee. Se on ihan totta, jos kirjoittaa tekstiviestiä, mutta jos kirjoittaa selaimella jotain, niin sitten se hävii. Eikö se jää sinne taustalle pyörimään? Ei. Ikävä kyllä. Jaskas. Hämmentä. Itselläni on N958G, mutta luulisin, että se on samoin myös alkuperäisessä N95:ssä. Eikö se olekin softa kysymys? Pitää paikkansa. Joo. Oma puhelimi onko... Eikä niissä, onko niissä mitään muuta eroa kuin se, että niissä oli 8 gigaa? Ei. On niissä. Onko se niissä oikein? Rammiakin on enemmän. No joo. Mutta siis periaatteessa ei. Niin kuin... Mutta se näppäinsijoittelu on sama. Joo, no se on sama. Oma puhelimen kohtaja on 1,5 vuotta vanha ja olen kyllä ollut varsin pettynyt kapistukseen. Symbian tekee käyttämisestä yhtä tuskaa. Vaihtaisin heti uuteen, jos olisi varaa. iPhone tai Nexus One voisi olla vaihtoehdot. QWERTY-näppäimistöinen kännykkäkin voisi olla mahdollinen, mutta ainakaan Nokiaan en aio enää sortua. Kaikki edelliset puhelimet ovat olleet Nokiaa, mutta nyt he saavat maksaa tuskaiset hetkeni. Siis elinkauppa on ihan hyvä keino rahoittaa. Mutta täytyy sanoa, siis mä oon tainnut sanoa, että joskus, mä taas puolestani olen ollut äärimmäisen tyytyväinen. Tuo on ensimmäinen puhelin, johon voin sanoa, että olen ollut tyytyväinen. Se on ollut semmoinen, että siis mä oon useastikin sanonut ihmisille tämän, että se on niin kuin ensimmäinen kerta, kun mulla on ollut puhelin. Jos kysymys on, että voiko tällä tehdä näin, niin vastaus ei ole koskaan ollut ei. Minusta se on aika hyvin. Joo, mä samaan aikaan luen tuota chattia, jossa sanotaan, että jokkoita pitää menunäppäintä pohjassa X-aikaa, näyttää päällä olevat ohjelmat, siellä saattaa olla selain. Tiedän kyllä, ja ikävä kyllä näin. Ei ole. Ei ole. Sä et ole pitänyt tarpeeksi pitkään. Siis musta teki joskus aina, tai se teki musta ennen silleen, että joo, jos paino sitä luurin sulkemisnappia, niin se ei hävittänyt sitä, ja sain pelastettua ennen monetkin pitkät tekstit sillä tavalla, mutta nyt viime aikoina se ei ole enää niin tehnyt, ja se saattaa liittyä siihen, että kun mä päivitin sen käyttiksen tuossa vähän aikaa sitten, jonka jälkeen se on toiminut muutenkin vähän. Joo, ja Ninnu laittaakin, että ei ole punainen nappi tappaa softan aina. Joo. Paska Zumbian, paska. Joo. Haluaisin kommentoida... Niin. Punaista nappia, jos pitää pitkään pohjassa, niin sitten pystyy tappamaan kaikki verkkoyhteydet. Joo, se on näppärää, mä olen huomannut. Se on ihan kätsäsysteemi. Haluaisin kommentoida Anssi Vanjoen legendaarisen lausuntoa kännykkäkameroista. Ajattelin, että häntä on nyt pakosti lainattu väärin ja otettu lausunto irti kontekstista tai ymmärretty väärin niin, että hän tarkoittikin pokkareita. Eihän järkkärin optista linssistöä voi millään softalla korvata, mutta ei. Ja sitten sitaatti. Järjestelmäkameran suorituskyky käy aivan tarpeettomaksi, kun me voidaan sillä meidän pienellä kännykameralla ottaa aivan vastaavanlainen kuva kuin tuolla hirvittävän raskalla ja valtavalla putkella varustettulla kameralla. Lähde tietokone lehti. Aivan käsittämätön lausunto. Vaikea tietää, mitä tuosta pitäisi ajatella. Jos olisin Nokian osakkeen omistaja, olisin lievästi huolissa. No mä olisin kyllä huolissaan muuten vaan, koska kurssi on laskenut. Mä veikkaan, että tuolla lausunnolla ei ole mitään tekemistä enää sen asian kanssa. Tai voi olla, että se on osa syyllä. Toisaalta täytyy sanoa myös, että jos olisin digipokkereiden valmistaja, niin olisin oikeasti huolissani tulevaisuuden näkymistä pitkällä aikatähtäimellä. On selvää, että kännykät saavuttavat jossain vaiheessa tämänhetkisen pokkareiden tason, ja sillä ei sitten oikein ole väliä, vaikka normipokkarit kehittyisivätkin, kun se taso alkaa olla jo ihan riittävä. Mutta Nokialle tiedoksi, että ei ne megapikselit sitä hyvänlaatuista kuvaa tee. Kunhan saadaan optiminen kuvan vakkaan kännyköihin, niin johan paranee kuvat heti. Tuosta olen sen verran eri mieltä, että... että pokkareiden taso alkaisi olla riittävä, että erittäin harvassa on hyvänlaatuiset pokkarit. Joo, mä oon kyllä samaa mieltä siinä, että kuten sanottu, niin pokkaritkin menee kuitenkin koko ajan eteenpäin, niin tämä tasapaino, mikä näiden välillä on, niin tulee varmaan olemaan sama. Ja se nyt tietysti voi olla, että sitten yhä useammalla ja useammalla se kännykkäkuvan taso on riittävä, mutta, joo, kyllä mutta toisaalta asia on kompensoinut aika paljon se, että kun me siirrettiin kuitenkin digikuvaukseen, niin sehän tarkoitti sitä, että valtavan monet ihmiset rupesivat kuvaamaan, jotka eivät filmin aikana ruvenneet kuvaamaan, niin tavallaan tämä ei ole, mikäköhän nyt on suomeksi, zero sum, sum game, minusta tämä ei ole, nollasumma. Ei ole sitä. Nollasumma, tämä ei ole nollasumma peliä, vaan tota, noin myöskin samaan aikaan, kun kännykkäkamerat ja tällaiset paranee, niin se ei ole tavallaan, se ei ole se sama ryhmä, jolle sitten markkinoidaan näitä, vaan se markkinaryhmä kasvaa koko ajan, niin sen takia en minä nyt olisi järin huolissani, mutta minähän olen aina väärässä. Joo, kyllä munkin mielestä nyt edelleen niin kuin, kyllä nyt pokkarille aina tilaa jää. Se, että jos joku korvaa sen kännykällä, niin on ne nytkin varmaan jo korvannut niitä kännykällä. Se on vähän niin kuin iPad, sillä löytyy se oma paikkansa sieltä välistä. No, kuten sanottu, minä saan joka tapauksessa parhaat kuvat kamerakännykällä, koska se on ainoa, jolla mä osaan kuvat. Ja mun mielestä jokaisella on se oma paikkansa. Se on, kännykkä alkaa olla tarpeeksi pieni. No okei, kyllä pokkaritkin aika pieniä. Taas kännykkä aina mukana. No joo, okei, joo. Itse asiassa voi olla, että mä pääsen muuten hypistelemään iPadia ensi viikolla. Mutta kerrotaan siitä sitten lisää ensi viikolla. Tuota noin, niin kommentti vielä ohjelman yleisesti. Mahtava podcast, mutta ottakaa ihmeessä muitakin keskusteluita mukaan. Esimerkiksi viikoittain vaihtuva vierailija voisi piristää ohjelmaa kummasti. Ja jos haluatte vielä kasvaa kuulijakunnan suhteen, niin joku asiantuntija vieras voisi lisätä kiinnostusta. Ja tehdä ohjelmaa tunnetummaksi. Ja ehkä myös lisätä silloin tällöin ohjelman asiapitoisuutta. Kuulostaa ihan työltä. Kuulostaa hyvältä idealta, sitten kun löytäisi niitä asiantuntijoita, jotka haluaa olla missään tekemisissä tämän ohjelman kanssa. Se on ihan eri. Meihin saa ottaa yhteyttä, jos olet asiantuntija joltain alalta, ota yhteyttä, palaute puhujan klubista. Siis kyllä mä oon aina välillä joitain tota noin asiantuntijoita enemmänkin asiantuntijoita olen pyytänyt, mutta kyllä se vähän tahtoo olla niin, että siis se tahtoo olla niin, että vaikka olisi kuinka suosittu tai suuri podcast, niin koska ne ei tiedä, mikä podcast on, niin eipä niitä kauheasti parane odottaa ohjelmaankaan. Joo, siinä pitäisi olla sen pää avattua, niin sitten sen. Huomasin sen nimittäin joskus ihan Ylelläkin, kun tein podcasteja, että tota, noin vaikka sanoo, että Yleisradiosta hyvää päivää, niin se on silti semmoinen, että jaa podcast, no en minä nyt tämmöiseen taida. Aika harvoin täytyy myöntää, mutta kuitenkin sen verran, että se oli huomattavissa. Että podcastit on paska laji, jota kukaan ei kuuntele ja jota kenenkään aikana pitäisi tehdä, koska se ei edisty mihinkään. Ja nyt kun mä ensi viikolla pyydän ihmisiä sitten tähän, niin kuuntelee tämän jakson ja sitten kuuntelee tuon Henrikin kommentin tuossa alussa. Tai sitten ehkä tämä on niin kuin suomi-räppi vaan, että tämä on niin kuin ensin, meillä on nyt se raptori. Mä en tiedä, onko se välttämättä hyvä. Henrik on jufo ja sitten tulee sellainen pinhiljainen vaihe ja sitten lähtee. Joo, jufo 3, itsmo ja mikä se yksi? Oi baby, mennäkö eteenpäin? Joo. Puhku kysyi osiossa, kysyttiin, että haittaisiko tuhkapilvi sinun liikkumistasi? Ja Suomen kansa vastaa 91% sanoo, että ei. Tämä tarkoittaa se, että nörtit eivät liiku. Mikä tuhkapilvi? Ei haitannut. Tässä mä oon. Ja 9% sitten Suomen kansasta oli sitä mieltä, että kyllä se pikkasen vähän haittaisikin. Mutta nyt se on takana päin ja tosiaan, sitä voi katsella tuota menoa flightradar24.com silloin, kun kyseinen palvelu on pystyssä. Ja nyt se muuten on. Hienon näköinen, kun ne kuvia niistä, kun ne purkautuu sen. Niin siinä lentokoneet. Pilvessä tuota, mikä siitä nousee, savupilvessä, niin kuin siinä syntyy niitä ukkosmyrskyjä. Nämä on nyt niitä pilvipalveluja. Joo. Mutta semmoista, kiitoksia tästä. Ja minä pidän näistä islantilaisista pilvipalveluista paljon enemmän kuin näistä Silikonilaakson pilvipalveluista. Tämä on jo aikamoinen pilvipallo. Sillä oli mitattavissa oleva positiivinen vaikutus ympäristöön. Vuoden pilvipalvelu. Siitä tulee palkinto siihen suuntaan. Mennään uutisiin ja otetaan tästä vuoden tuotekäsittelyyn. McAfee-päivitys tuhosi roppakaupalla XP-koneita. Tämäkin oli pilvipalvelu. Joo. Pöhtyneiden virustorjunta lytkäleiden isä ja äiti tuhosi viallisen virusmäärityksen takia määrittelemättömän määrän XP-koneita. Viruksen tunnistin numero 5958 merkkasi tiedoston svchost.exen virukseksi ja poisti sen oitis saastuneesta hipsuissa koneesta. Ikävämpi homma on, että svchost.exe on niinkin olennainen järjestelmätiedosto, että kone ei sen jälkeen puuttaa ollenkaan. Se on siis, jos joskus painaa Ctrl-Alt-Delete, ja kaikki Windows-käyttäjät tietää, että sitä painetaan usein, joo, niin sieltä tulee tämä järjestelmä, mikä se on nimeltään, tämä, missä näkyy, että jos menee sinne palvelut-sivu-välilehdelle, niin siellä on hirvittävä määrä erilaisia prosesseja, mitä on menossa. Ja SVC-host on nimenomaan se, joka ylläpitää kaikkia niitä. Joten jos Windows ei pysty hostaamaan mitään järjestelmäpalveluita, niin ymmärrettävästi se ei kauheasti oikein mitään tee sen jälkeen. Ja tämä on tosiaan siitä vielä ikävää, että koska se on niin totaalisen tuhottu se tiedosto ja se järjestelmä sen jälkeen, että sitä ei pysty mitenkään niin kuin edes etänä korjaamaan, vaan se täytyy tehdä silleen, että sun täytyy irrottaa se koneen kovalevy tai bootata se jonkun live-CD-jakelun avulla ja sitten manuaalisesti käydä jostain hakemassa tämä SVC-host ja kopioida se siihen kovalevylle, josta se on otettu pois, jonka jälkeen se boottaa taas ihan normaalisti. Mutta tämä on, voi vaan kuvitella, että jossain isoissa yrityksissäkin, ja ikävä kyllä mitä isompi yritys, sitä varmemmin siellä mennään vielä Windows XP:llä, ja sitä varmemmin siellä on joku pöhöttynyt, ylihinnoiteltu virustorjuntasysteemi, niin voi vaan kuvitella, mikä hillitön työmäärä ja rahan hukka se on. Ei ole sanonut omalle kohdalle. Ne käytän Windowsissa nykyisin ainoastaan sitä Microsoft, mikä se on nimeltään, Security Essentials tai joku semmoinen. Se on ilmainen ja ilmeisesti ihan hyvä, ja minä olen myöskin siltä pohjalta valinnut sen, että jos Microsoft on rikkonut sen järjestelmän tai tehnyt niin huonon järjestelmän, että se täytyy korjata jollakin erillisellä softalla, niin sitten sen olisi parempi olla heidän oma softansa, eikä todellakaan semmoinen, mistä mennään erikseen maksamaan. Joo, no itsekin tulee kyllä käyttäneeksi sitä, että hyvin se ainakin tähän vasti mennyt. Mm-hmm. Mitä luulet, että miten McAfeelle käy? Tuskinpä sille käy sen kummemmin. Tietysti ne tulee menettämään nyt hetkeksi aikaa roppakaupalla asiakkaita ja saattaa raastupaankin jostain asioista joutua, mutta siis näitähän sattuu. Siis näitä on tapahtunut ennenkin ja näitä varmasti tulee tapahtumaan myöhemminkin. Ja sinänsä, jos mä olen McAfeen asiakas, niin totta kai paska juttu, että näin kävi, mutta toisaalta nyt McAfee on turvallisin tietoturvajärjestelmä, mikä koska saa kestää aika kauan ennen kuin tämmöistä tapahtuu uudestaan. No joo, niin. Joo, mä sitä mietin vaan, että kuinka monella kotikäyttäjällä, niin jos käy tälleen, että se jumahtaa kiinni eikä puuttaa, niin sitten tulkitaan, että se on rikki, hankitaan uusi kone ja ne menettää datansa siinä, hyvin, kun ne ei saa sitä siinä. Hyvin vähän tämä häiritsi kotikoneita, enimmäkseen tämä oli nimenomaan niin kuin yrityskoneita, johtuen vaan siitä, että siis tämä oli se 4 tunnin sisällä, kun tämä kuitenkin korjattiin. Mm. Mutta sitten taas yrityksiin se napahtaa melkein heti sinne pääpalvelimelle, joka päivittää sen jälkeen kaikkiin koneisiin sen keskitytysti siellä sisäverkossa, jolloin haitta on hippas. Siellä on muutamassa paikassa kyllä IT-henkilöt varmaan rapineet päätä, että voi jumala. Jo Jenkeissä meni pari sairaalaa seis. Joo. Se on aina ikävää, jos menee sairaalat seis, koska se voi oikeasti tarkoittaa ihmishenkiä. Sillä jännä, että no tietoturvat menee niin kuin suorilla, että yleensä kaikki päivitykset niin isommissa firmoissa, niin ne ensin testataan. Se vähän riippuu. Siis nimenomaan jos puhutaan, siis käyttäjärjestelmä tulevat päivitykset, ne varmaan ehkä pikkasen hitaammin valuu. Mutta silloin kun puhutaan virustunnisteista, niin kyllä ne yleensä firmassa halutaan pitää niin kuin ajan tasalla. Harvoin siellä tämmöisiä lipsahduksia tulee, mutta tietysti sen kerran kun se tulee, niin... Otetaan tässä välissä yksi panelisti lisää. Miehemme maailmalta palaa pitkän tauon jälkeen kurkkaamaan, että mitä kuuluu. Asiantuntijavieras. Otetaan asiantuntijavieras paikalle. Meillä on Lari tulossa tällä hetkellä paikalla. Katsotaan, saadaanko Lari yhteys. No tervepä terve. Tervehdys, Lari. Mikä maa, mikä valuutta? Tällä kertaa 2 viikon loma Suomessa. Miltä tuntuu olla Suomi? Upealta. Täällä voi hengittää. Ilman mitään... Yliarvostettua. Niin, kerropas, missä sinut teikään mieltä on ollut. Niin, mä oon viimeisen 1,5 vuotta asustellut tuolla Kiinassa, Chengduussa. Pääsit kuitenkin lentämään tänne, vaikka oli tuhkapilvi. No, nyt täytyy sanoa, että olisi pitänyt varmaan lotata. Mä olisin varmaan voittanut toisena kaverina sen 6 miljoonaa tuossa lotossa. Kävi meinaan aivan mieletön flaksi. Varasin lennot sitten ennen kuin oli koko tulivuoren purkauksesta mitään aavistustakaan ja kaikki meni hyvin ja sitten tuli tulivuoren purkaus ja vähän jännitettiin, että päästäänkö kotiin vai eikö vai kuinka tässä nyt sitten oikeasti käykään. Ja no, ensimmäinen lento, mikä lähti Chengduusta Amsterdamiin eli Eurooppaan, niin se oli semmoinen lento, missä meikäläinen sitten istui. No niin. No sitten kun päästiin Amsterdamiin, niin sitten kerrottiin, että hei, Helsinki-Vantaa on auki. Sitten lennettiin Helsinki-Vantaalle ja siitä sitten lentokentältä kaverin luokse yökylään. Ja sitten seuraavana aamuna kerrottiin, että joo, että sitten toi kotopuolen lentokenttäkin on vielä auki. Että ne lentokentät avautui siinä sitten samalla, kun mä reissasin eteenpäin. No tuo oli hyvää tuuria. Mitäs siellä päin, pääseekö siellä päin podcasteja seuraamaan? Tai paikallisia no podcasteja? Pääsee, mutta ikävänä rajoitteena on semmoinen, että nettiyhteydet Eurooppaan on aivan mielettömän hitaat. Alkaa iltapäivästä, jolloin viittis laittaa jotain vähän imutukseen ja viikonloppu on semmoinen, että ei halua edes nettiä käyttää tai saati koskee aivan tuskasta. No niin. Jos meinaa iltalehteen... Onko puhkun sivut siellä estetty? Olemmeko bannit? Ei pitäisi olla. No niin, olla. Pörni, teepäs nyt asialle jotain. Ei hätää, mä laitoin sen like-nappula nyt sinne. Niin minä kannatan työläisten paratiisia kaikessa niiden toimissa. Minä olen sitä mieltä, että meidän pitää nyt tähän niin sivulle niin kaikkea, mitä näitä Falun Gongia. Ja mitä se vaatisi? No, kaikkea, mistä ne ei tykkää, niin laitetaan meidän sivulle. Niin. Eli tykkää. Eihän nyt voi olla, että Herra Jumala niin meidän sivulle pääsee. Oletko niin pieni tekijä? Pääseekö muuten suomalaisten valtamedian sivulle niin kuin tyylin Ylelle ja Helsingin Sanomiin? No joo, itse asiassa Hesari-sivulle pääsee. Sieltä pääsee lukea aika hyvin Kiina-uutisia. Mutta sitten, mikä on vähän semmoinen huonompi homma, niin Ylen sivuille pääsee. Ja meillä on töissäkin sitten, että on tämmöinen hieno VPN-tunneli sitten Suomeen. Ja ajattelin sitten kerran näppäränä miehenä, kun tämän TV-luvankin vielä kerran omistan, että no, mipetäpä tässä, kuulkaas, että minäpä katson tuolta Areenasta jotain suomalaista TV-ohjelmaa ja Areena tulee ja kertoo mulle, sinä et ole Suomessa. No, ei sitten väkisi. TV-kö? Rulettaa. se on niin, mutta siis eihän ihan Yle Areenan katsomiseen TV-lupaa edes tarvitse. Mutta se on tosiaan, jotkut niistä on IP-rajoitettuja ihan oikeuksien takia. Joo, ja se, että mulla pitäisi olla suomalainen IP-osoite, koska VPN-tunneli tulee Suomessa pihalle, mutta vaan jostain kumman syystä ei tykkää. jostain syystä ne katsoo sitä. Tai sitten, jos se VPN-tunneli on semmoinen tiedossa oleva, että sitä käytetään paljonkin. En mä usko, että tuossa lähtisi blokkaamaan tuommoista. Ei se ole niiden asialla varmaan, niin kuin, että ei se saisi levitä. Mun mielestä se varmaan niille riittää, että se on tuolla tavalla blokattu. Ja no joo, se, niinhän, kiertää, niin who cares? Niinhän se kyllä on. Se oli silloin, kun Arena oli uusi ja se oli vielä se Windows-mediapohjainen. Ja se oli, minä kysyin sen, että no mutta jos on QuickTime Pro, niin sehän pystyy nappia painamalla tallentamaan mitä tahansa koneelle ja kaikille sille, että me ei saada tietää tätä. Sille, että kyllä se tiedettiin, niin joo, luulisin, että samanlainen tilanne tässäkin tapauksessa. Mutta Kiinasta halvalla kaikkea jännä? No, Kiinahan on tuommoinen kätkettien paratiisi, sieltä löytyy jos jonkinnäköistä härpäkettä. Kätketit on niin vanha juttu, saako sieltä luottokorttitietoja? Toi... No, mä hypättiin yhden jutun ohi, mutta ei se mitään. Se on semmoinen aasi sieltä, joka kulkee Facebookin. Paha. Joo, paha kysymys, sillä esimerkiksi Kiinassa Facebookki, suuri moraalinen rappeuttaja, niin sehän on laitettu panniin jo aika päiviä sitten. Se on mutta oikein. Toi... Luottokorttitietoja, enpä usko, että sieltä saa ainakaan niitä ihan helposti. Tosin toi Chengdu, missä asustelen, niin tässähän oli joku aika sitten Intiaan liittynyt nettihyökkäys, missä tutkailtiin vähän tätä Intian puolustusministeriön tietoja ja tiedostoja ja oltiin jotain sieltä jopa saatukin, niin yllättäen jäljet sitten johti Kiinaan ja Chengduhun ja kun asiaa vähän enemmän penko, niin huomattiin, että kato siellä Chengduussahan on ton Kiinan armeijan tiedustelun päämaja. Liekö asialla mitään yhteyttä, mutta toi... Sattuma. Mielenkiintoinen yhteensattuma. Sinällään tuosta päästään mielenkiintoisesti seuraavaan uutisaiheeseen, joka lähtee näin. Halvalla lähtee, sanoo hakkeri. Meinaa Symantec julkaisi listan verkossa myytävistä käyttäjä- ja luottokorttitiedoista. Ja nyt lähtee halavalla. Luottokorttien tiedot liikkuvat 0,85-30 dollarin tietämissä. Pankkitunnuksia saa noin $15-$850 Chipale. E-mail-tilejä lähtisi eurosta, kun siis dollarista $20. Sähköpostiosoitteita saa $70-15 per megatavu. Täydellisiä identiteettejä, niitä on aina hyvä ostaa, niin $0.70-$20, web-sivustoja admin-tunnareita, jos on jäänyt omat hukkunut, niitä voi tuolta hankkia lisää, $2-$30 kappale, ja roskaposti softan saa hienosti $4 tai jopa $10. Mitäs saisi olla? Siinä. Kyllä minä voin omani myydä. pankkitunnuksia, niin kuinkahan... Onko se tuo hinnoitteluhaitari sen mukaan, että paljonko sillä on rahaa tilillä? No, niin on, se oli toivottavasti. Se oli itse asiassa, niillä oli myös listaa sitten, paljonko on näitä cash out-palveluja, eli tavallaan, että jos niinku hankit tietoja ja salasanoja, millä pääset niinku sorkkimaan muiden ihmisten rahoja näin, niin sitten oli semmoisia niinku palveluja, joita voit käyttää, että niinku joku käy nostamassa esimerkiksi ne rahat, ja ne ottaa siitä sitten puolet. Okei. Kuulostaa ihan normaalilta pankkitoiminnalta. Joo. Pitäisikö sitä muutamat tuommoiset admin-tunnarit? Niin ainakin niitä kahden. Jos sattuisi, että olet oikein hyvät sivut saamaan itselleen. Puhujankulma.com. Hei, yes. Kyllä, mä voin puhujankulma.com tunnarit. Paljolla hyvä. Pankkitunnareista saisi maksaa ehkä vähän enemmän. Mä voisin vaihtaa mun pankkitunnarit Nexus Oneiin. Uusi tämmönen trade-sivusto. Joo. Pankkitunnari puhelimeen. Niin, mikä ettei. Mut, joo, hei jos sopii, niin mä voisin tässä pari kuulumista vielä vaihtaa, koska mulla on tässä vähän rajoitettu tämä aika. No mikä jotain? Niitä pystyy netissä viettämään, niin tuossa kun päästiin hakkereista jo vähän puhumaan, niin hypätään pienen aasisilla kautta kopiotuotteisiin. Niitähän sieltä ei varmaan. Ei kai semmoisia. Siellä ei varmaan ja niitä kuitenkaan ole. Itse asiassa kopiopuhelimia. Tuossa päivänä kuukautena muutamana sitten törmäsin siellä itse asiassa ihan ensimmäistä kertaa ihan aitoon iPhone-väärennökseen. Ja täytyy kyllä sanoa, että kun katso vieressä oli alkuperäinen ja väärennös toisessa kädessä, niin sillä en kauempaa katsottuna, niin ei sitä eroa ihan heti huomaa. Ja sitten kun rupeaa katsoa sitä käyttöliittymääkin, että jos ruutua näkee, niin ei siitäkään ihan heti sitä huomaa, että se on väärennetty. Ainoa mikä siinä sitten oli, että sitten kun rupesi vähän tarkempaa selailemaan, niin huomasi, että siinä on käyttöjärjestelmällä Windows Mobile. Ja sitä kautta sinnehän sai vähän kaiken näköistä pikku kivaa kilkettä. Ja mikä siinä oli oikeastaan vähän huonona puolena, niin oli se, että sen on toi GPS-antenni oli vähän integroitu siihen vehkeeseen huonosti. Ja GPS-signaalin saanti oli taivasallakin vähän heikkoa. Ja sitten jos katsotaan ihan noita perinteisiä, tai sanotaan tämmöisiä, että kiinalaisia puhelimia, mitkä on tehty sitten massalla ja urakalla, ja siinä on paljon käytetty halpaa työvoimaa, niin ne on yllättävän hyviä. Ja se, että mitä tahtia ne tulee, ja millaiset on esimerkiksi se rautapuoli ja leiskasuunnittelu siellä, niin ei voi mitään muuta kuin ihmetellä. On aivan äärimmäisen taitavaa. Tehdään todella tehokkaasti, nopeasti. Ja ei se laatukaan ole mitään huonoa. Mikäs se lopullinen hinta niillä on? Onko se vielä niinku törkeä halpa? Onkin. Nimenomaan. Se on vielä törkeän halpakin. Kun vertaa esimerkiksi sitten, että mäkin nostin itselleni sieltä iPhone 3GS:n Hong Kong-versio, mikä on sitten SIM-vapaa. Sillä oli hintaa 6000 paikallista rahaa. Kuitin kanssa. Ilman kuittia se olisi sitten ollut vähän halvempi, mutta mä nyt halusin varmuuden vuoksi sen kuitin, että toimii toi takuu sitten silleen vähän niin kuin helpommin. Ja ne on semmoisia aika positiivisia ylläyttäjiä siellä ollut. Samoin sitten, että mitä ikinä tarvitset, niin varmasti löytyy. Esimerkiksi ostin sieltä semmoisen ihan oikein hyvin, erittäin hyvin tunnetun kiinalaisen, mikäs tämä nyt on, VLAN-routeri. Ja no ensiksi kaikki tietysti oli siinä vähän kiinaksi, mutta toi sen jälkeen valmistajan sivuille ja sieltä uusi firmis ja se pömpeliin sisään ja kas löytyi jo englannin kielikin. Toimii muuten ihan sairaan hyvin. Siis sinänsä mä en ole yhtään yllättynyt, että ne paikalliset tuotteet ja jopa kopiot olisi yhtään sen huonompia, koska siellähän ne valmistetaan ne alkuperäisetkin. Että luultavasti ne tulee vielä samalta liukuhihnalta, niin oikeastaan musta olisi yllättävämpää se, jos niissä olisi joku hillitön laatuero. En mä tiedä, jos näitä mitä knock-offeja saa niin kuin, Deal Extremen kautta ja muilla sivuilla, niin ei ne kyllä kauhean pitkäikäisiä ole ainakaan kameripiirissä ollut kiinnolliset kopiokätketit. Jos on taas niin kuin halpa hinta, niin se tarvitsee olla. Niin, no tämmöinen H&M elektroniikka. Siinä mielessä olisi mielenkiintoista. Siis. Olisi kyllä kiva saada joku tuommoinen, niin ei kopio, mutta tosiaan semmoinen paikallinen. Niin olisit sanonut, että olet tulossa tänne päin, niin oltaisi tehty kimppatilaus sulta. Kyllä, me oltaisi pistetty muuten arvonta pystyyn. Puhku kesäkisaa, me otetaan yksi tuommoinen härpäkepuhelin. Eihän se ole mitään laitonta myydä puhelinta, joka ei ole kopio. Vaan siis ei. Itse asiassa ajatus ei ole oikeastaan mikään mahdoton sikäli, että mä voin tietysti se aina pistää vaikka pörni sulle postissa. No sehän on tietysti totta. Ja se, että mä oon tuossa tulossa nyt kuitenkin seuraavan kerran käymään Suomessa kesälomalla joskus heinäkuun elokuun vaihteessa. Ehkä me halutaan keskustella tästä ohjelman ulkopuolella. Varmuuden vuoksi. Mut klik tuuttuu. Joo. Mut pojat, pistäkää vähän miettiä ja katsokaa mitä löytyy, niin mä pistän hintatietoa tulemaan ja katsotaan sieltä nyt sitten joku hauska kesäkisa-arvo pääpalkinto. Ehdottomasti. Ja jos muuten kuuntelit, jos teillä on jotain kysyttävää Kiinasta, mitä te haluttekaan, niin pistäkää tulemaan, niin pistetään kysymyksiä eteenpäin. Meidän kirjanvaihtajamme sitten vastailee niihin myös jatkossakin. Se on sen verran muikea ja outo maa, että kukaan ei ymmärrä sitä kielestäkään. Miten muuten on kieli? Sujuuko jo paikallinen? No, mitähän tuohon nyt sanoisi? Mikä on puhujan? Itientien Chongwen. Oho, mikä on puhujan kulma kiinaksi? Puhujain kulma. Aivan oikein, se on brändi. Sitä ei kääntä muillekin. Joo, ei tuo semmoinen pieni juttu siihen vielä, että toi Kiina on oppinut jonkun verran. Ei voi sanoa, että mitään mahdottomia määriä. Rakas tyttäreni puhuu täydellisesti, tai no, ei voi sanoa täydellisesti, mutta sujuvasti. Ja hän on vasta 3-vuotias, että tässä on isukilla vähän vielä opettelemista. No se on justiinsa se ikä kuin oppii. Joo, se on sitä parasta. Tuolla pääsee nokittelemaan. Kyllä iskä on syytä napata kiinni tuosta kielestä äkkiä, koska sitten tulee sellainen salakieli, mistä ei pääse itse kiinni. Se on menoa. Siis Kiinan taitaminen on hirvittävän arvokas taito nykypäivänä. Tulee varmasti olemaan vielä enemmän vastaisuudessa. No joo, se on muuta. Tulee ja joo, mutta se, että kun Kiinaa lähtee, niin voin sanoa, että ainoa kaupunki, missä mä tiedän, että pärjää Englannilla jotenkuten, on Shanghai. Ja Chengdu on nyt vähän semmoinen, että mitä siellä on yksin pyörinyt ilman vaimoa ja lapsia. Vaimo siis puhuu myös täydellisesti Kiinan kieltä. Mitä on yksikseen pyörinyt, niin kyllä se menee välillä siihen, viitotaan ja piirretään ja koitetaan selittää ja käytetään sanakirjaa ja siltinkin se toinen on, että en mä ymmärrä. Ei, no eikös tämä ole kaikkein paras kuitenkin tämä, minkä kaikki suomalaiset tietää, että tähän pärjää ihan hyvin suomella, kunhan sitä puhuu tarpeeksi kovalla äänellä. Korotetaan sitä hitaasti. Niin jo hitaasti. Minä haluan väärennetyn iPhonein. Minäkin haluaisin joskus käydä Kanadassa, mutta minä en puhu yhtään kanadaa. Tuo hitaasti puhuminen ja suomen kieltä, niin kyllä se tietyssä tapauksessa toimija on muuten erittäin hyvä lähestymistapa ainakin taksikuskeihin. Et pari kertaa on taksikuskit tullut vastaan, että joo, en mä tiedä missä se on. Sä puhut rauhallisesti ja hitaasti, vähän voimakkaalla äänellä ja nyt mennään ja näytä kädellä vaan eteenpäin. Kyllä lähtee liikkeelle. Ne voi joskus vähän tykätä kyttyrää ja pahaa, mutta kyllä ne sijät sitten. Ei ne niin pahaa tykkää, että ne olisi vielä pihalle heittänyt. No, toi on huikea. Ihan hyvin on vielä toista. Mulla on käynyt samalla tavalla Helsingissä taksissa. Et ne ei ymmärrä. Niin. Oli ihan suomalainen kuskikin ja kaikkea, mutta se ei vaan tiennyt, mistä paikasta oli kysymys. Ja paikka oli vielä keskellä Helsinkiä. Niin sen, no, no joskus se rautatientori on vaikea löytää. Joo. Juu pitää paikkansa. Mutta pistäkää toki hei. Kysymyksiä tulee Kiinasta, kyllä mä vastailen niihin ja laitan ihan, jos äänellä tulee kysymykset, niin vastailen sitten MP3:na takaisinpäin, että voitte soittaa sitten ohjelmassa. No niin, tämähän on loistava, joo. Näinhän me olikin sovittukin alusta pitäen, mutta näin se aika. Joo, mulla on ollut noin työkiire tuossa semmosia, että ei ole oikeasti ehtinyt käymään kotona, vaan syömässä nukkumassa. No niin, mitä sitä muuta sinne tekeekään? Niin. Mutta kiitoksia. Ja. Onko vielä aikaa pysyä uutisaiheessa parissa vai siirrytkö nauttimaan Suomen kesästä ja keväästä? Mä epäilisin, että tässä ei varmaan montaa hetkeä ole, mutta mennään niin pitkälle kuin pystytään. Mä sitten hyppään tuossa pois, kun semmoinen hetki tulee. Selvä. Otetaan Facebook alta pois, koska se ohitettiin tuossa. Facebook meni ja julkisti mahtipontisia suunnitelmia, jossa sitten ei ollakaan niin hirveän innoissaan loppupeleissä. Se oli ihan mielenkiintoinen. Meillä oli se F8-konferenssi. Ne julkisti tämän uusia suunnitelmia on näistä, miten Facebook-toimintoja integroidaan Facebookin ulkopuolisille sivuille ja sitten tämmöisiä, miten eri palveluiden keräämään verkostodataa ja ihan niin, paitsi tämmöistä sosiaalista verkostodataa, niin myös tämmöistä ihan, miten eri asiat liittyy toisiinsa, niin semmoista dataa ja miten sitä pystyttäisiin käsittelemään. Ihan vinkkejä. Tämä Open Graph oli tämä ajatus siitä, että tai no eka niin kuin näitä erilaisia widgettejä tänne sivuille. Tähän astihan niin on eri palveluihin voinut kirjautua tällä Facebook Connectilla. Joo. Nyt on tämä Facebook login, plugin, jolla vähän saman tapaa kuin Connectilla, mutta se data, mitä sitten se Facebookista se toinen osapuoli saa, niin ne pystyy käyttämään sitä pidempään. Aikaisemmin siinä oli kurajatus, että ne sai 24 tuntia sitä säilöä. Joo. Mä en voi enää kommentoida tätä uutista, koska mulla meni niin nolosti aikaisemmin ääni rikki kesken kaiken, että mä kuulostan kimittävältä idiotilta, sanoin mä mitä tahansa. Häh? Ei ainakaan nyt kuulosta siltä, mutta joo. Ei, mutta silloin aikaisemmin, kun tuohduin. Okei, niin sä yritit ottaa nyt rauhallisesti tämän. Joo. Sä olet vaan eri mieltä. Niillä, no muun muassa nyt näitä like-nappuloita, niin voi laittaa ihan mihin tahansa. Esimerkiksi kyllä. Uutisjuttujen yhteyteen ja sitten tonne vaikka IMDb:hen leffan kohdalle. Ja se ketju menee esimerkiksi näin, että kun tykkäät vaikka IMDb:ssä, painat like-nappia, niin että tykkään tästä, niin se singahtaa sinne Facebookiin se tieto. Integroituu sen sinun profiiliin, menee sinne sinun newsfeediin, sun kamerat näkee sen ja se jää niin kuin muistiin sinne, että tykkää tästä näin. Ja ilmeisesti siinä oli semmoisiakin malleja, plugareita, että esimerkiksi jos menet IMDb näin, niin siellä se Facebook-plugari, tämä nyt tietenkin vaatii sen, että sä oot niin kuin kirjautuneena Facebookiin sillä hetkellä jollakin toisella sivulla tai toisessa ikkunassa siis. Niin siellä voisi jopa näkyä, että jos joku sun kavereista, Facebook-kavereista tykkää siitä elokuvasta, niin siellä lukee, että se tykkää siitä. Joo, tällä tavalla se tällä hetkellä myös puhujankuvan sivuilla. Joo, että meillä sen kuva on nyt, kun mä klikkasin, että tykkää. Joo, ja sitten se oli ihan villi ajatus se, että jos näitä lähdetään niin kuin laajemmin yhdistelemään, niin sun Facebook-kavereitten mieltymykset näkyisi vähän joka paikassa. Sitten oli se, en tiedä minkälainen se social bar, mitä ne suunnitteli, mutta ilmeisesti se mahdollisti sen, että sä voisit keskustella millä tahansa sivulla. Sun joo, no siis periaatteessa se tuo sen Facebookin alapalkin sun niin. Omille sivuille, joo. Joo. Onko se Facebook on siellä? Mun mielestä oli Facebookilta itseltään hyvä veto. No se vähän ehkä se, että kun se on nimessä sinne Open Graphics, että se homman nimihan on vaan siis se, että integroidaan entistä enemmän ja nyt on saatu niin kuin ihmisiä koukkuun, nyt yritetään saada enemmän myös näitä niin kuin muita sivustoja integroimaan itsensä ja niin kuin tekemään, jos nyt niin kuin ihmisten kanssa käymisestä joiltain osin ja joillakin ihmisillä, niin ne on niin kuin siirtänyt esimerkiksi omaa viestiliikennettä Facebookiin. Niin se, että yrityksillä on niitä fanisivuja, niin se on pikkusen kankea ratkaisu. Mutta se, että jos saadaan Facebookista tehtyä se oma vuorovaikutusrajapinta, niin sitten tänne yritysten sivuille näin, niin se koko ajan niin se mentoi enemmän ja enemmän sitä Facebookin asemaa. Että niin kuin ihan fiksu bisnesveto, mutta en tiedä sitten, niin kuin viime kerralla sanoin, niin se, että kun ihmisten kyky ennakoida sitä, että millä tavalla dataa niistä yhdistellään, niin on rajallinen, niin sillä voi tulla vähän ikäviä yllätyksiä vastaan. Sinällähän se että jollakin sivulla näkyy niin kuin tietoa sinusta sun kavereille, niin se ei välttämättä tarkoita sitä, että se tieto on mennyt sille sivustolle, vaan se Facebook-plugari, mikä siinä on, niin se vaan näyttää sitä sulle. Kyllä joo. Tämä voi olla tietysti myös jollekin semmoinen, että voi myös säikähtää sitä, koska ne huomaa yhtäkkiä, että mä näen tässä mun kaverini ja ei uskalla enää painaa, koska ne näkee, että mun pärstä ilmestyy myös tuohon noin. Että nyt kaikki, jotka tulee tänne sivulle, näkee mun pärstä tuossa, mutta se ei sitä tietenkään tee, sehän on. Se oli jännä, se oli se friend, Facebook hosti friendfeed joku aika sitten, niin sitten siinä oli se entinen toimari siinä vertaili, että millä tavalla niin kun friendfeediin tuli tämmöisiä aktiivisia käyttäjiä, niin se, että ihan pelkästään, että ne liittyy, joku liittyy, ja sitten se etsii kavereita sen palvelun sisältä tai kutsuu sinne silleen oma-aloitteisesti, niin tuli vähän sen porukkaa. Sitten se, että annetaan pääsy niin kuin sähköpostiosoitekirjoihin ja etsitään niin kuin niitä yhteneväisyyksiä, niin siitä tuli enemmän ja sitten niin kuin moninkertaisesti, jos käytti Facebook Connectia. Niin... Joo, ja niillä oli tämä maaginen viiden ystävän raja siinä, että ihminen jäi palveluun ja alkoi tuottamaan sinne dataa, jos hän löysi sieltä 5 ystävää. Joo. Tämmöisen niin kuin kipupiste. Mä näen tuossa siis siinä mielessä niin kuin hyviä pointteja nimenomaan siihen, että jos on tämmöinen uusi palvelu, missä nyt jaetaan, olisiko se sitten Foursquare tai mikä toi uusi palvelu, mitä toi tuli, se, että mä näen, että siellä on jotain tuttuja, koska mitä järkeä mulla on jakaa dataa, jos ei siellä ketään ole. Se voi olla muuten todella mukava palvelu, mutta että joka kerta joudut alkaa etsimään, että tollakin on toi palvelu, että tollakin on itse asiassa tämä palvelu. Mutta se, että kun sä tuut, niin kuin siinä sanottiin, että sä voit periaatteessa tulla ihan uusi palvelu, sä oot vasta lokkautumasta, ehkä mietit, että pitäisikö mun tehdä tähän tilin. Sä näet jo tossa, että itse asiassa tähän palveluun on kirjautunut 15 mun kavereitakin. Niin jo. Se voi siinä mielessä ihan hyvä. Sinällään tämän niin kun, ajatuksena tämä on siihen suuntaan, mitä niin kun netiltä niin kun odottaakin. Mutta, se, mutta miksi on Facebook? Niin, mutta se, eikä sekään, että miksi on Facebook, mutta miksi se, niin kun se epäilyttää, että niin kun se on niin kun firma. Se ei ole semmoinen avoin standardi, millä sitä pystyy rakentelemaan. Että vaikka tämä niin kuin, tekee helpoksi sen ihmisille. Mielestäni semmoinen vaivan näkö tai semmoinen pieni käyttökankeus voi olla. No joo, siis se, jos katsoo taas Facebookin historiaa, niin siitä just nämä oikeudet, mitä juttuja susta aletaan jakamaan julkisesti, se, että tili voidaan yhtäkkiä vetää alas ilman mitään sen suurempaa syytä, niin nämä on tietysti tämmöisiä, mitkä nyt taas, no ihmiset on varmaan ne unohtanut sitten taas, kun tämä alkaa menemään. Mutta sitten taas, jos on niin kuin joka puolella nettiä yhdistetään Facebookin kanssa, yhtäkkiä sun tili suljetaan Facebookissa, niin sä oot, niin kuin, sä oot poissa kaikista paikoista. Mm. Jos sä oot käyttänyt sitä Facebook Connectia, sä oot sillä kirjautunut sen järjestelmän sisään, niin et sä pääse enää siihen järjestelmään sisään. Ja mua huolestuttaa just niin se toi, että mikä oli tässä se, että ja mistä yritin aikaisemminkin sanoa, mutta minusta tuli vaan kimittävä idiootti, niin on se, että no, sano uudestaan. Ne sitten seuraa ihmisiä ja varastoi dataa ihmisten webikäyttäytymisestä, ja se ei ole läpinäkyvää. Koska se, että jos meillä on sivulla tuo like-nappi, niin se, ne on jo, jos joku on kirjautuneena sisään, niin ne on jo saanut sen tiedon siinä vaiheessa, vaikka sä et paina sitä nappia, niin... Se on siis, minkä takia minä nyt tuohduin hieman siitä on se, että minusta se ei anna meistä kauhean hyvää kuvaa, kun me kuitenkin yritämme jonkinlaisena teknologian asiantuntijoina tässä esittäytyä, niin mun mielestä se ei anna meistä kauhean hyvää kuvaa, jos meidän sivuilta löytyy Facebookin vakoiluohjelmia. No mä lähtisin sitä rajaa vetämään siihen. Nyt puhutaan kuitenkin, niin kuin, on erilaisia saitteja, missä se nyt, siis jos se on puhujankulma, jos se on blogi tai joku tämmöinen, joka haluaa sitä mainostaa, mun mielestä siinä ei ole mitään väärää. Musta siinä on väärää, koska silloin me ollaan annettu niin kuin vektori Facebookille seurata surffaavaa käyttäjää ilman, että se on läpinäkyvää. Siis, sitten jos meillä olisi siinä varoitus, että jos olet kirjautunut Facebookiin, niin nyt Facebookkin näkee, että olet käynyt täällä. Sitä se olisi mun mielestä ihan ok, mutta semmoinen, että siinä on vain semmoinen nappi, niin ei se anna ihmiselle odotusta siitä, että tätäkin käyntiä seurataan. Vain sen takia, että siinä on se nappi. Mä en näe siinä mitään pahaa. Mä näen siinä pahaa sen takia, koska se on käyttäjien vakoilua ilman siitä kertomista. Ja niin. Se on niin kuin, minusta se ei ole Facebookin asia. Ja mun mielestä meillä ei ole mitään syytä antaa Facebookille tavallaan ilmaista tukea heidän mainostusyrityksilleen laittamalla heidän pakoiluohjelmia sivuille ja sitä kun me saadaan siitä hyvin marginaalinen hyöty, käytännössä ei ollenkaan, mutta mutta olisiko se ok, jos me saataisiin jotain hyötyä? Jos se kyseessä olisi esimerkiksi se, että meillä olisi diili, että näin tehdään. Ei, se edelleenkään. Jos me ilmoitetaan se suoraan, jos me tehdään se selväksi kaikille, niin sitten siis, mulla ei ole mitään tätä vastaan, jos tämä olisi läpinäkyvää, mutta kun Facebookilla on näitä taipumuksia, että sä käyt jossain tai sulla on joku banner jossain, niin jo riittää siihen, että ne niin kuin skreipaa siitä rajoittamattoman määrän dataa ilmoittamatta kenellekään, niin se ei ole ok. Se ei voi koskaan olla ok. Miten se voi olla niin kuin ok? Siis kaikkiahan saa tehdä, jos siitä ilmoittaa ja jos siitä on mahdollisuus eihän nämä mainostusalustatkaan niin ilmoita, että statistiikkaa kerätään koko ajan, joka ikiseltä sivustolta. Silloin ispi saa tietää koko ajan, millä sivulla se menee. Jos siinä on mainos, niin se on selvää, että se on mainos. Ei. Jos siinä on Facebook, like... Mutta kuka tietää, että... Ei, mutta jos ajattelee, että... Niinku... on ollut vaikka kuinka kauan, eikä ne ole koskaan aikaisemmin tehnyt näin. Ei, mutta jos ajattelee, että niinku tuolla... Siis monet web-sivut on täynnä semmosia niinku pienen pieniä giffejä, joita ladataan niinku pikselin kokoisia kuvia, joita ladataan niinku eri palveluihin. Ei niinku niitäkään ilmoiteta. Että no, jos me laitettaisiin puhujien kulman sivulle hirvittävä määrä pieniä giffejä, niin saatte olla aivan varma, että mä nostaisin saman protestin. Okei, no mä en sit viti kertoa, että mä just laitoin 5 miljoonaa pientä giffiä sinne etusivulle. Nyt menee niinku kaikille näin. Pelastakaa lapset ry ja... Mä halusin kokeilla. Pedofilirinki Oy. Sanotaan, että mä halusin kokeilla, koska siinä sanottiin, että se on nyt toiminnassa, niin mä halusin tietää, että onko se oikeasti toiminnassa. Mä ajattelin, että no yksi paikka, mihin voin testata sitä, on puhuja. Ei pidä kaikkeen mennä sokeasti. Koska mä ajattelin, että se ei kaada maailmaa. Tässä on tämmöinen kiva... Se ei kaada maailmaa, Henrik. Ei se kaada maailmaa, mutta se ei anna meistä kauhean hyvää kukaa. Jos mulla olisi... Mä olisin pankissa ja mä laittaisin verkkopankkiin like-nappula oman tilin kohdalle, niin, tai jokaisen tilin kohdalle, se olisi arveluttavaa. Nyt joku puhujen kulman sivuista eräistä sentään. No, ei meillä ole paljon kävijöitä se on ihan eri kysymys. Se, että onko siitä nyt hirvittävän suuri haitta, niin ei se ole sama kuin, että jos niin kuin on puhujen kulman sivu ja se ei ole kauhean merkittävä, niin ei se tarkoita sitä, että me voidaan perseillä siellä. No ei tule perseillä. Entäs niin kuin ajatellaan tätä kautta näin, että siis se ihminen, joka käyttää sitä Facebookia, surffailee Facebookin kirjautuneena näin, niin mikä sen vastuu on? Että jos se niin kuin nimenomaan haluaa käyttää sitä palvelua. Kirjautukoon pihalle, että alkoon käyttämättä Facebookia. Niin no, mutta kun ne ei kertonut siitä edes kenellekään. Ne on ollut, että me kerrotaan siitä sitten. Ja mä en ole ihan varma, mutta mä sain ainakin This Week in Googleista semmoisen käsityksen, että siitä ei voi myöskään, niin kuin, siellä ei ole asetusta, jolla se voi, niin kuin, siitä voi sanoutua irti. Tai on siellä, mä muistelen, että ainakin näin sanottiin, että siihen tulee. On niitä, sillä ainakin näyttää kovasti kiertävän Facebookissa ihmisiltä toiselle se, missä se nyt onkaan se, mistä voi opt-outata itsensä sitä, että ei saa jakaa just näille muille, näihin sosiaalisiin plugeihin, niin ei saa työntää tietoa. Okei, no se on sentään hyvä, jos se on. Tietysti sekin on oletuksella testamenttaa munuaiseni Facebookille, kun painan tätä nappia. Mutta se, mitä tässä niin muut mielenkiintoinen oli kanssa siinä, että tämä Open Graph näin, niin nämä nyt rupeaa tarjoamaan semmoista urlia, jolla voi periaatteessa identifioida ihan mitä tahansa. Että se voi olla niin kuin objekti tai elokuva tai biisi tai ihan paikka tai joku tapahtuma. Näin. Eli tavallaan semmoinen, onko se niin graph.facebook.com kautta jotakin, niin ainakin aluksi siinä on niin käyttäjiä, eli pystyy niin käyttäjiä viittaamaan sillä tavalla, ja sitten, niin kuin, sitten kun on se käyttäjätunnus kautta jotakin, niin pystyy nappailemaan nämä ulkopuolisilla sivuilla niin dataa siitä ihmisestä. Eli esimerkiksi nyt kun esittäisit eteenpäin, kun aikaisemmin kun ihmiset merkkasivat sinne vaikka profiilinsa, että ne tykkää elokuvasta, Niin se ei oikein, se vaan näkyy sille, että tykkää jostakin elokuvasta. Mutta nyt se niin kun tykkää jostakin elokuvasta, niin se tieto niin kun verkottuu. Eli se on semmoinen, se on suhde siihen objektiin nimeltä se elokuva. Ja periaatteessa, kun menee vaikka jonnekin, sanotaan, että jos makuuni vaikka nyt adaptoisi tämän näin. Jos tiedätte vaikka, että miten niin kuin Amazonin sivuilla, niin ne suosittelee sen perusteella, että mitä muut käyttäjät tykkää, tai mitä sä oot itse ostanut, tai mitä sä oot, mitä olet selaillut, niin sen perusteella suosittelee uusia tuotteita vaikka. Niin se, että jos nyt pistää joku, sä oot surffailet kirjautuneena Facebookiin, niin periaatteessa noiden blogareiden kautta niin voisi mennä niin, että sä meet vaikka Makuunin sivuille katsoa, että mitä leffoja, niin se blogari tunnistaa sieltä, se pingaa sitä sinun kiinnostuksen kohteita, mitkä nyt tässä vasta Facebook ilmoitti, että ne on tästä eteenpäin aina julkisia. Niin se pingaa tavallaan sitä noodia nimeltä sinä ja siellä sitä movies-kategoriaa, hakee sieltä sen dataan niistä elokuvista, mistä sä tykkäät, ja sitten tekee suosituksen, että jos tykkäsit noista, niin todennäköisesti ehkä tykkäät näistä uutuuksista. Sen sijaan, että sulla olisi siinä pitkä lista uutuuksia, jossa on niinku kaikki mahdollinen, jos selvästikin, mikä ei ole niinku sinällään mielekästä sille asiakkaallekaan, jos se tykkää sen elokuvaprofiilinsa perusteella tykkää vaan niinku tietynlaisista elokuvista. Sinällään se auttaa niin kuin kohdentamaan mainontaa aika reippaasti tai tuotesuositteluja. Mutta se sinällään, että jos niin kuin sinne ylipäätään sinne sivuille mennään etsimään itselle sopivaa tuotetta, niin tavallaan mikäpä jottei. Että jos sä oot niin kuin julkisesti kertonut maailmalle, mistä sinä tykkäät, niin miksi ei se... Niin mä näkisin tässä, että se olisi kätsää, kun olisi sellainen lista, joka mä tiedän, että tämä sopii mihin tahansa paikkaan, ja sitten se olisi ehkä nappi sitten, josta mä annan luvan, että no juu, jonka kautta se tekee. Mun ei tarvitse taas 5 kertaa täyttää heidän profiiliaan ja kertoa, että mä tykkään tämän tyylisistä elokuvista esimerkiksi. Ongelmahan siinä tulee, että jos sitten todennäköisesti noita aletaan, niin kun aletaan väärinkäyttämään, eli aletaan huijaamaan ihmisiä, että tykkää tästä ja oikeasti se... Että siinä sivulla lukee vaikka jotakin, että rusettipäiset koiranpennut, ja sitten siinä on nappi tykkää. Mutta sitten tavallaan sillä sivun metadatassa, tai sen napin metadatassa, niin se kerrotaan oikeasti vasta, että mihin se nappi liittyy. Ja sitten kun sä tykkäät niistä koiranpennuista näin, niin kaikki klikkailee niitä, että vitsi mä rakastan koiranpentuja. Niin sitten sinne profiileihin alkaakin kertyä, että tämä nyt tykkää tästä laihdutusvyö X:stä näin. Ja sitten joku ostoskanava kertoo, että meillä on näin helvetisti faneja, että osta sinäkin. Joo, täytyy muistaa, että toi myös nyt laitettiin sivulle iFrameissa, ja iFrameillähän se voi laittaa iFrame sisään, jolloin se nappi, jota sä klikkaat, ei ole se sivu, vaan se joku sivu, joka pyörii siellä iFrameissa. Mutta pääsyyhän tälle on nimenomaan mainonnan optimointi, ja minulla ei kuluttajana ole velvollisuutta optimoida mainoksia. Se on heidän. Näillä on siis suuri syy, että ne saisi napsittua itsellensä sosiaalisen median. Siitä käydään kuitenkin näistä tiedoista. Kovaa kauppaa. Siinä mielessä on kovaa kauppaa. Käydään halvalla lähteä sanoa hakkerikin. Siinä mielessä tavallaan se, että, jos niin mä en ole ihan varma. Niin tässä hirveästi on ongelmia tämän. Että näin, mutta tavallaan se palautuu kuitenkin siihen, että se nappi on sitä varten, että sä julkisesti kerrot tykkääväsi jostakin ja suosittelet sitä. Että tavallaan se, siksi ne muutti niitä fanisivujakin, tai se niin kuin fanpageillä niin kuin se, että se ei ole enää fanita, vaan tykkää. Joo. Koska se on niin kuin laskettu, että se niin kuin aika nopeasti pysähtyy se raja, että mikä määrä ihmisiä niin kuin haluaa niin kuin fanittaa. Että siinä on niin kuin semmoinen semanttinen kysymys jo, että... Todennäköisesti, kun se muuttuu, se fanittaminen muuttuu tykkäämiseksi, niin joissakin saattaa, niin kuin, en ihmettelisi yhtään, jos niin kuin 5-kertaistus vaikka klikkausten määrä. Mm. Joo, puhujakulmankin on 173 nyt, kun sun tykkää. Siis, no, kaikki varmaan pitää mua taas tyhmänä ja idioottina, kun en minä osaa olla hiljaa, mutta mun mielestä tuollaisten nappien laittaminen sivuille, jotka, emmehän me nyt teeskentele olevamme suuri journalistinen taho, mutta kuitenkin se on mun mielestä hieman kyseenalaista, koska tämä on kuitenkin ohjelma, jossa puhutaan teknologiauutisista, teknologiayrityksistä ja muista, niin laittamalla napin, oli se sitten Facebook, oli se Dig, oli se mitä tahansa, niin tavallaan, ja mä tiedän, että kaikki muutkin tekee niin, mutta mun mielestä se ei tee siitä yhtään sen ongelmattomampaa. Niin se jotenkin, jos laittaa jonkun yhden sivun napin tai useammankin sivun napin, niin mun mielestä se on jo hieman kyseenalaista tässä tapauksessa, koska tavallaan sehän jo osoittaa sen, että me tuemme tämän sivun toimintaa ja haluamme, että osoitatte tukenne meidän ohjelmaa kohtaan heidän sivuillaan, ja siinä vaiheessa eturistiriita on hyvin, hyvin pieni, mutta se on kuitenkin olemassa, ja mun mielestä sen takia olisi parempi, että kun on kuitenkin kyseessä puhujien kulma ja tällaiset kuitenkin jossain määrin journalistiset tavoitteet, niin mun mielestä olisi hyvä pysyä niistä poissa. No sanotaan näin, että se... Mä sanon for the record, mulla ei ole mitään journalistisia tavoitteita. Ei minunkaan. No siis kyllä minä haluan noudattaa hyvää journalistista tapaa, tein minä mitä tahansa. No, joo, eiköhän se yleensivuotamisella aikana tulla. Se tapa on minusta niinku universaalimpi kuin pelkästään journalistinen, että sanoudun niinku tässä yhteydessä siitä irti, että minä edustan tässä itseni ja lauan mielipiteenä ihan mitä tykkään, että mä en näin, mutta en tietenkään mitään halua tahallani väärin sanoa tai muuta, mutta minä en toimi tässä journalistisessa roolissa näin, mutta liittyypä se nyt tähän nappiin tai ei, mutta siis niin kuin, ymmärrän kyllä pointin, että miksi meidän pitäisi tukea näin, minä joka niin kuin, en Facebookista en oikein hirveästi välittynyt missään vaiheessa, mutta tämä itse asiassa tämän julkistuksen jälkeen niin minun arvostus Facebookia kohtaan niin kuin jopa nousi, koska jos tämä nyt toteutuu, niin tämä ei toteudu kyllä mitenkään niin kuin avoimesti ja semmoisena yleisenä standardina, mikä on kaikille kiva, mutta yleiset avoimet standardit, niin ne ei koskaan koko kansan huvia. Facebook on koko kansan huvia, että tämä verkottumismalli, mitä tämä pyrkii tekemään, niin minusta tämä on äärettömän kiehtova. Kyllä. Mutta en tiedä. Pärjättäisikö paremmin ilman tätä? Kaikkien aikojen huonoimmat perusteet on A, no kun kaikki muutkin, ja B, no kun meillä nyt on ollut tämmöinen tapana. Ja minusta tämmöiset napit menee molemmin pien alle. Ja jos olette nyt tarkastaneet, että se nappi on lähtenyt sieltä pois, mutta mä edelleen toivon, että ihmiset menevät Facebookiin ja rekisteröityvät siellä meidän likettäjiksi. Koska meillä ei ole niin suurta fanikulttuuria, että me saataisiin tähän blogiin niin paljon ihmisiä. Poistetaan se koko saatana fanikin. Ei, mä oon saanut sinne 173 fania. Siellä on huomattavasti paljon enemmän faneja kuin meidän kotisivulle koskaan tulee. Mitä se toimii paremmin sitä kautta. Mitä me tehdään kuuntelijille? Minä voin jutella näitä juttuja ihan niin kuin hyvin viikoittain ilman kuuntelijoita. No se on totta, miksi me nyt sen nauhoitetaan. Teletetään kaikki meidän muut tilit. Ollaan tälleen niin kuin orgaanisesti niin kuin marginaalissa. Mulla on ehdotus. Mitäpä jos tämän viikon kysymyksenä, galluppina vai mikä tämä meidän puhujan kulma kysyy nyt sitten onkin, niin kysytään, että mitä kautta ihmiset on löytänyt puhujan kulman. Ja mä luulen, että Facebook on aika pieni osuus. Eikä siitä ole kyse, vaan siis se on siitä yhteisöstä, ei siitä miten löytää. Siis ei Facebookista kukaan löydä puhujan kulman, ei se sitä mainosta siellä. Antaa ihmisten päättää, nehän tällä sivulla käy. Tämän viikon kysymys on, että lisätäänkö like-nappi puhujan kulma komiin vai ei? Mä tiedän, se on hyvä kysymys. Mä tiedän, että se on tyrmää, mutta mä oon poistanut se, ei tuu sinne takaisin. Kysytään tästä. No antaa ihmisten päättää. No saa ne päättää. Se on kahden viikon kysymys. Mutta mä en anna heille valtaa. Ei, niin me annetaan valtaa. Kahden viikon kysymys, kaksi viikkoa Siellä on kysymys näin, ja sen tuloksen mukaan eletään. Täytyy me sen myös Facebookista. No joo, mennään eteenpäin. Facebook on Facebook, Dell on Dell from Hell, ja sieltä tulee uusia lippulaivapuhelimia, Dell Lightning ja Dell Thunder, jotka on... Niillä on ennen ollut puhelimia. On. Se oli silloin pari vuotta sitten, meillähän oli suuri odotus ja mielenkiinto, ja puhuttiin paljon niistä, että noinko Dellkin tekee puhelimia, niin, ja niiltä tuli ne jotkut puhelimet, ja niistä ei ollut pahemmin sen jälkeen puhuttu. Mullakin kyllä ensimmäinen reaktio oli se, että ai niin, nekin tekee puhelimia. Niin kuin tämä on, että onko niillä tarpeeksi puhelimia, että noita voi sanoa lippulaivapuhelimeksi? No joo. Sillä, että jos on niin yhden laivan laivasta näin, niin se lippulaiva on. No... Joo, ehkä siinä mielessä. Joo. Mutta minkälaisia ne on? Termi, mutta on niillä useampia mun mielestä. Minkälainen siellä on? Dell Lightning Windows Phone 7, 1 gigan Snapdragon ja 4.1 tuuman VVGA OLED-näyttöä. 5 megapikselin kamera ja 8 gigabittia levytilaa. GPS, FM ja Flash-tukea. Tämä oli siis tämä Lightning. Ja Dell Thunderista modattu Androidia, 1 gigan Snapdragon, 8 megapikseliä ja Flash-tuki. Mikä Thunder on, ja Lightning. Mikä on muuten tuota... Kumpi on niinku parempi sillä tavalla? Wide VGA on toi koko. Onko se 800 kertaa 480 pikseliä? Joo, se on aika monet on siirtynyt OLED-näyttöihin, noissa on ilmeisesti molemmissa on OLED-näyttö. Sehän oli ihan kiinnostavaa siinä hukatussa, jossa nyt tulee olemaan tämän seuraavan sukupolven iPhone, on se, että siinäkään ei vielä ole OLED-näyttöä, ja se ilmeisesti alkaa olla miinus. Ollut sen auringonvalon kanssa. Samsung esitteli jotakin, mä en tiedä nimeskänä sen Super OLEDiksi, taisi melkein olla puhetta siitä, niin ainakin sitä oikeasti se oli kiikutettu niin kuin pihalle silleen, että sitä käännettiin videokamera eessä, kun aurinko paistaa näin, ja se toimi tosi hyvin. Sehän on aina, mitä kirkkaampi näyttö on, niin sitä huonommin se toimii kirkkaassa valossa. Joo, se on hyvä, jos siihen tulee jotain apua. Niin, tuleeko nämä Suomeen? En usko, kun ei ne muutkaan on, mutta tämä oli taas sitä, kun on valiteltu, että me puhutaan vain Applen ja Nokian puhelimista, niin ja tässä on sitten Dellin puhelimi. Sinänsä ainakin, ainakin ihmiset on olleet Jenkeissä suht innostuneita, ja toi on ihan mielenkiintoista tuossa Lightningissa, että tätä täällä on nyt ensimmäinen Windows Phone 7 puhelin, josta me niin kuin tiedetään oikeasti, että miltä se näyttää ja millä spekseillä se kulkee. Joo. Ja minusta nuo molemmat näyttää varsin tyylikkäiltä puhelimilta. Toi Android-versio näin, niin tuossa pisti silmään se, että se on jälleen kustomoitu Android. Joo. En sano kyllä, että en tunne niin tarpeeksi hyvin Android-skeneja, mutta onko niillä näiden eri versioille, niin onko niille jotakin tunnisteita? Mitä tarkoitat? No sille, että jos siinä on Android, niin jos ne on aina vähän muokattuja. Niin, että voitko heittää sen toiseen puhelimeen muodattuun? No Androidhan mahdollistaa sen, että käyttispäivitykset, ne voi joko ottaa Googlelta, jos se on sallittu, tai sitten valmistaja ja tai operaattori voi päättää, niin varmaan kun se on modattu, niin se tarkoittaa sitä, että se on joko valmistaja tai operaattori, jotka no. sitten... Mä uskon, että siitä tulee myös... Se tarkoittaa sitä ilmeisesti, että ne päivitykset tulee sitten niin kuin eri tahtiin. Niin sitä se tarkoittaa. No, sehän oli ihan... Siinä aletaan mennä taas niin kuin just se, mistä Androidia on vähän niin kuin just pelätty. Että, ja mekin, no, niin se menee sinne Windows Phone puolella. Se kertaa just siitä, että tuleeko sitä hajontaa, että... Ei niin kuin, kun näet Android-puhelimeen, niin et ole enää ihan, voi olla ihan varma, että mitä se tekee. Mutta toisaalta, nythän me huomataan jo iPhoneistakin, että vaikka olisi vain yksi puhelinmalli, niin jossain vaiheessa se seinä tulee vastaan, että vähän hajontaa täytyy tapahtua. No joo, mutta siinä on mennyt niin aikaa, että tässä mennään niin kuin samassa, sä voit ostaa samaan aikaan kaupasta ja niin kuin saman siis tehoset luulet. Rinnakkaisuus mutta... tavallaan se että niin kuin se versio päivittyy, niin se on nyt ihan niin kuin luonnollista, mutta se, että niin kuin rinnakkain on erilaisia... Niin, se on sitten se, että kuinka montaa ihmistä se oikeasti haittaa, että meitä se haittaa. No se varmaan tulee mutta nimenomaan niistä... Niin peruserkkiä, joka käy hakemassa puhelimen kaupassa, niin kiinnostaako no sitä edes, että mikä käytti siinä? No ei, se tulee varmaan niistä, että siinä kun se Facebook-applikaatiosta tulee uusi versio, se pyörii siinä Android-versiossa X, ja sit sä et saa sitä, niin sit sun alkaa nyppiä, jos sulle ei näy se like. Niin, kehitteen puolesta tämä on niin kuin enemmän mahdollista, että siis... Sehän on ihan kiinnostavaa, että Windows Phoneista kuultiin jotain lisäinformaatiota. Mä en viittinyt laittaa sitä listalle, kun ne oli niin pieniä, mutta siinä oli yksi pointti, oli se, että päivitykset tulee Microsoftilta. Se on periaatteessa hyvä, jos ne on saanut sen kuriin. Se oli Windows Phone se suurin ongelma siinä, minkä takia mä ajattelin, että se tulee ja kuolee ja kupsahtaa nurin, mutta suurin ongelma siinä tulee se, että kun puhelimiin tehdään pikkasen erilaisilla raudoilla ja niissä on vähän erilainen napit ja siitä se johtuu sitten taas, että mistä napista tapahtuu mitäkin ja muuta. Niin mutta toisaalta sitten, ajattele kuinka monta erilaista Symbian puhelinta on ja kyllä Symbian softaa on aika rutkasti. No en tiedä, jos katsot niin kuin jostakin ovistoreja näin, niin siis se... Siellä tulee just se ongelma, että sulle näytetään esimerkiksi, en tiedä onko sitä viilattu, mutta se oli pitkään silleen, että sä niin kuin selailit softia näin, josta niin kuin siellä on hirveästi, jotka ei toimi sun puhelimessa. Vaikka kun mutta se on huonoa suunnittelua, vaan siinä se olisi järkevämpi, jos niin kuin menee sinne, sanoo, että mulla on tämmöinen puhelin, niin sitten se näyttää sulle ne softat, mitkä toimii siinä sun puhelimessa. Ylipäätään, että mulla oli esimerkiksi viimeisin niin N85 oli semmoinen väliinputoja, että sille ei tehty. Että siis se oli ihan älyttömän iso ongelma, että kun just N95 tehtiin niin kuin hirveästi ja vaikka ja kuinka, edelleenkin sille tehdään vielä. Mutta sitten kun vaihtuikin puhelin näin yhtäkkiä huomasta, niin kuin puoletkaan niistä mitä softista oli edellisessä puhelimessa käytössä, niin ei saanutkaan enää. Joo, no se on kyllä teikävä. Joo. Mutta sehän on... Siis mäkin näen sen kyllä ongelmana. Sen takia mä ehkä suosisin, koska Androidissahan on tavallaan se, että sä voit myöskin, sähän voit kohdella sitä kuin vaikka iPhonea, että sä ostat sitten vaan sen, mikä on se Googlen uusin Android 1-puhelin, niin kyllä siihen päivitykset saa vielä pitkän aikaa. Joo. Onko noissa kosketusnäytöt? On, toki. Onko ne semmoiset? Multi-touch. Pitääkö niitä koskea? Niin. Niitä pitää koskea, eikä kyllä ihan vanhaa teknologiaa. Vanha, ihan. Koska viikon vekottimena leväytetään pöytään kosketukseton kosketusnäyttö. Cypressin kosketusnäytötekniikka tunnistaa sormen läheisyyden jo ennen kosketusta. No, mutta jos tämä nyt oli iso juttu, se, että puhelinta voi koskettaa, niin mikä juttu se nyt on, että puhelinta ei saa koskettaa? Tässä on se, että tähän ei ole koskaan... Pieni pidättäväisyys johtaa niin kuin suurempaan kliimaksi. Suurin ongelmahan kosketusnäyttöpuhelimissa on se perus hiiripointerin tuominen siihen ruudulle, koska jos sä painat sormen pohjassa, se ei tiedä milloin sä painat hiiren nappulapohjaa. Nyt sä voisit saada sen, mä en tiedä mihin sitä tarvitaan enää. Tämä, mun mielestä tämä tuli liian myöhään, mutta ehkä sillä joku keksi on se... Itse asiassa semmoinen, niin kun tämmöisellä kosketusnäytöllä piirtää sormella, niin se suuri ongelma on aina se, että kun minun sormi on iso, minun käteni on aika iso, minun sormini on vielä isompi kuin minun käteni. Okay. Sitten kun minä vielä pureskelen minun sormia, niin se on semmoinen turvanut nahkapätykkä, niin se peittää semmoisen niin kuin 2 euron kolikon alan, kun minä laitan sen, lasken sen johonkin pinnalle. Niin se, että jos minä piirrän semmoista millikertaa milli viivaa ja minun sormen pinta-ala on niin kuin silleen 10 neliösenttiä, niin siinä tulee ongelma. Kun jotkut mahdollistaa sen, että siinä piirto-ohjelmassa voidaan kalibroida se piirtopiste niin sen, vaikka sormen yläpuolelle. Mutta siinä tulee taas se ongelma, että siinä on tosi vaikea niin kun osua sitten oikeaan kohtaan. Niin se, että jos esimerkiksi vaikka kun pistät sormen siihen lähelle, niin sä näet, missä se on se piirtopiste, sitten pistät sormen alantin ja alat piirtää. Niin kun se kuinka tarkkaa jälkeä sillä sen jälkeen voi tehdä, niin se on niin kuin potenssi 14. Ja sitten kanssa oli siinä, mitä tuossa oli tuossa Cypressin demovideoillakin, niin se, että kun se tunnistaa sen läheisyyden, että se, niin kuin, se siihen saadaan se käyttäytymään niin kuin monella eri tavalla ennen kuin se osuma tulee. Niin se oli ihan mielenkiintoista. Tässähän on mielenkiintoinen kysymys, että tämän teknologian on ilmeisesti patentoinut 17 yritystä jo ennen tätä, ja yksi niistä on Apple. Että saapa nähdä. Niin en tiedä, milloinko tämmöinen tulee, että se vaatii jotenkin käyttöllä, että liittämä remonttakin, mutta siis toivotan tämän siellä tervetulleeksi tulevaisuudessa, jossa käytämme hopeahaalareita ja menemme näköpuhelin koppeihin soittamaan kotiin. Kyllä. Mutta se oli vinkki. Niin kuin näköpuhelinhan on aina se ensi vuosikymmenen superhitti. Ja lentävät autot. Vähintään. Näkölentävät autot. 3D-nä. Tai lentävät pörssikurssit. Nokia, ne mennään lyhyisiin ja otetaan sieltä Nokiaa. Meillähän ilmoitettiin vähän, miten suunta on mennyt eri puhelin valmistajille ja Nokian liikevaihto kasvoi, mutta tulos alitti silti odotukset. Tämä minusta kertoo aika paljon siitä, mikä länsimaisessa talouskulttuurissa aiheuttaa sen tuhon aina vähän väliä. Eli siis sulla on hyvä tulos, mutta jos se ei ole se tulos, minkä joku analysti veti perseestään puoli vuotta sitten, niin sitä sun osakekurssi tippuu. No, selvät pelisäännöt ainakin. Joo, niin sekä jos ajatellaan, että ennakoidaan, että paljon kun tulee osinkoja ja muuta näin, niin osingot pitäisi kieltää. Joten pörssi on niin perseestä, että pörssi on perseestä. Sappi nousee. Sappi nousee pörssissä vai? Siirrytään vaihdantatalouteen. Joo. 3 oravan nahkaa kännykästä. No, kyllä ne senkin pörssiin veis. Nehän vei jo. Niin. Joo, no. Ja Sympia on kolmoseen. Yllättävän paljon, mitä niinku kun noita jenkkiuutislähteitä, että miten aika voimalla ne pieksi tuota Nokiaa, kun aikaisemmin tuntui, että ne niitä ei kiinnostunut lainkaan. Huono tulos kiinnostaa. Niistä on aina hauskaa, kun ne voi potkia Nokiaa päähän. Että tässä mainittiin tässä uutisessakin, että yksi syy huonolle tulokselle oli se, että jenkeissä ei taaskaan tullut odotettua tulosta. Niin musta on häkellyttävää, että kuinka kukaan odottaa yhtään mitään tulosta jenkeillä. Jenkeissä Nokialta. Että se on mennyt. Unohdetaan. Siellä on 200 miljoonaa ihmistä, mutta Euroopassa on paljon enemmän ja Aasiassa. Joten miksi on pakko niin kuin väen vängällä vääntää markkinoille, jolla ei tunnu olevan mitään kiinnostusta? Koska ne markkinat määrittelee kuluttajatrendejä. Niin, plus jenkeissä. Sitten niin kuin markkinaosuus on aika iso muualla, että sillä on se kasvun vara. Mutta Symbian 3. Joo, ja se on 4. Niin niille povasivat lykkäystä, mikä oli vähän ikään kuin 3. vuosi 3. Joo. Syksymällä se on. Me ei muista kesällä kannata mitään tehdä. Ei, minä kysyn. Aarinkoa ja syödä jäätelyä vaan. Partsille ja piereskille. Mennään eteenpäin. Ja sitten saadaan palautetta tästä, kun tämä uutinen sanotaan tähän perään. Apple rikkoi jälleen omia 4. ennätyksiä kuitenkin. Apple rikkoi jälleen tulosennusteensa ennätystuloksella ja räjäytti osakkeet rajuun nousuun. 40% tuloksesta tuli iPhone-myynnistä, jota nosti rajusti myynnin aloittaminen Kiinassa. Minä yritin itse asiassa alkuvuodesta, niin yritin ostaa Apple-osakkeita, mutta jumalauta, näin osakkeita ei näköjään voi mennä niin ostaa sillä tavalla, että menee vaan niin verkkopankkiin, vaan ekaan pitäisi jotakin sopimuksia tehdä. Sehän jäi. Nyt olisin jo $80 per osake rikkaampi. Eli minulla olisi niin kuin 160. Mutta sen, mutta sitten sulla olisi ainakin ollut eturistiriita. Sitten voisi kommentoida teille mitään näitä asioita. Pitäisi jäävätä itse aina kun joku sanookin sanan Apple. Se olisi muuten näppärää, aina kun mä oon häviämässä väittelyyn sun kanssa, niin mä voisin huuta Apple ja sit sä et voi sanoa enää mitään. Aina niin kuin, mutta tähän voi verrata kuitenkin tähän Applen tuotteeseen. Mä voin enää sanoa. Hei, mulla itse asiassa muutama Nokia-osake on joskus saanut joskus. Ai. Onko vieläkin? On, ai. Olisi kannattanut myydä aikaa. Minä poraan itseäni mieluummin silmään, kun suostun koskaan olemaan missään tekemisissä osakekaupan kanssa. Ja jos minä joskus pyörän tämän, niin joku saa tulla nyt annetulla luvalla poraamaan minua silmään. Lupaan, että en nosta syytettä. Ei. No se ei haittaa podcastaamista. Listan näkee vaan sitten toisella silmällä, mutta se stereona. Tulee mononäkö. Google Street View -autot keräsivät talteen myös VLAN tietoja. Se olisi muuten hienoa. Mä voisin, niin kuin, voisin mennä protestina mikä se on, James Cameronin pihalle poraamaan itseäni silmään, että no oli teillä nyt hieno 3D taas. Se varmaan arvostaisi. Eikä se ainakin johonkin lehteen päässä. Sä voit tehdä siitä kuolleen tuijotuksen jakso. Siitä saa se alkuvideon siihen. Joo. Eikö ne... Ninnu sanoi, että uutinen on vanha ja sitä paitsi on harhaanjohtava. Joten... Ninnu sanoi, että se ei ole uutinen. No. Silloin kun se on jossain sivulla, jotka väittää, että ne ovat uutisia, niin se on uutinen. Uskokaa tämä jälkeen. No. Minä luotan Ninnuun, se ei ole uutinen. No siis pointti on tässä, että kaikki niitä kerää. Ei, niiden kerääminen ei ole kiellettyä. Ei ole. Joo, kaikki niitä kerää. Ja myöskään me emme puhuttele pelkästään uutisista. Minun mielestä on itse asiassa hyvä, että Google kerää noita VLAN-tietoja, koska esimerkiksi Suomessa niin VLAN-paikannus on toistaiseksi ollut ihan perseistä. Kunhan keräisi myös ne avoimet sinne. Happosateelle tiedoksi, että se ei riitä, jos te ostatte minulle jotain osakkeita, koska mä en ota niitä vastaan. Täällä ihmiset haluaa porata sua silmään, että mun mielestä se on pelottavaa. Kun on jotenkin saadaan sille ne osakkeet ja sitten mä pääsen poraamaan sitä sille. Pelottavaa nämä meidän fanit. Me poistetaan koko fanisivusto ja kaikki like-nappulat äkkiä. Tämä siitä. Googlen navigointipalvelut Britanniaan ja Irlantiin, eli Eurooppa. Enemmän lisää kiitoksia. Se on hienoa irlantilaisille ja briteille. Joo. Mutta meillä on jo Nokia, ei me tarvita Googlea. Google on pahuusia. Googlehan on pörssiyhtiö, joten ne on automaattisesti pahuus. Tämä olisi semmoinen, mikä olisi ihan kiva niin tietää, että onko ne luonut tämän datan samalla, kun ne on kerännyt Street View-matskua? Ei, kun nehän on ostanut ne kartat sieltä jostain. En mä muista, mistä ne osti, mutta... Ei, niin kannata ostaa. Eikö noin generoida satelliitti? Ei, eikö se navigointidata on eri juttu kuin siis toi... Mutta eikö karttadata? Ei, karttadata ja navigointidata on kaksi eri asiaa. Kartta kertoo, missä menee tieto. Navigointi kertoo sitä, että niinku, arvioi niinku niiden reittien järkevyyden ja ylipäätään sen, että niinku, jos siinä vaikka on tie, niin pääseekö siitä ajamaan, saako siitä ajaa. Se tieto ei näy aina oikein kartoissa. No joo, no. Ei aina, mutta kyllähän se pääasiassa... No siis periaatteessa siis navigointidata pitäisi olla semmoista näin, että jos tulee vaikka johonkin puolen vuoden tietyömaa, niin se tieto päivittyy. Kartoissa se ei näy. Joo. En siis väitä vastaan. Joo. Kysyin vaan. Joo, kun se on se TomTom ja tämä Navi, mikä se on se, mikä Nokia osti, niin ne on niin tällä hetkellä niin ne kaksi puljua, joilla tätä navigointidataa on maailmasta. Ja se, että jos niinku kumpikaan tuskin Googlelle myy sitä dataa siihen hintaan, että se pystyy ilmaiseksi laittamaan sen. Tänä ehkä nyt saa Googlella nyt rahaa siihen riittäisikin, no, mutta riittää, se, että niinku se Jenkkilä, kun ne avasi sen navigointi sinne, niin käsittääkseni ne on itse kerännyt sen. En ole ihan varma, tai sitten niinku itse ovat maksaneet sen keruun, mutta se niinku sinällään olisi ihan mielenkiintoista tietää, että niinku liittyykö tämä siihen Street View-kuvaukseen, mutta toisaalta taas esimerkiksi niin Street View-kuvaa puuttuu niin kuin Suomestakin niin paljon, että se ei niin kuin riittäisi vielä niin kuin navigointidatan luomiseen. Sen takia sitä ei vielä meillä nähdäkään. Niin. Että siis kyllähän niiden kaikki data kannattaa kerätä, kun ne niitä autoja pyörittää siellä. Kyllä, kyllä. Että sinänsä olisin yllättynyt, jos ne ei olisi kerännyt. Mm. Joo. Ja voisi tosiaan laittaa sinne avoimet vielä, niin kun laittaa tämän päälle, niin se näyttää, missä niitä on. Tuosta minä olen vähän eri mieltä, koska... Se olisi ongelmallista. Se olisi ongelmallista, mutta haluaisin. I don't care. Se sanoo Facebook-like-mies. Minä tykkään tästä. Minä tykkään tästä. Mä painan likea tuossa kohdassa. Like, liketätkö http://? No, tätä mä en liketä, mutta Chrome kuitenkin sanoi, että bye bye http://.. Elikkä sillä Chrome-selaimen osoiterivillä ei enää nähdä sitä. Jos sen kirjoittaa, se ei haittaa. Toi on tyhmä juttu. En mä tiedä loppujen lopuksi. Se näyttää siihen, jos se protokolla on joku muu. Jos se niinku piilottaisi aina protokolla, niin se olisi... Mitä se poistaa siitä? Se poistaa se HTTP. Magic. Sitä ei koskaan tarvinnut kirjoittaa, mitä se haittaa, että siinä lukee. Ja niin kuin sanottiinkin, tuossa on ongelmia, kun sä copypastaat sen ruudun sieltä ylhäältä johonkin palveluun, mikä vaatii sen, että siinä HTTP. Voi tehdä silleen, että kun sä copypastaat sen, niin siihen tarttuu se HTTP. Joo, se tulee copypasteessa mukaan. Se vaan piilottaa sen näkyvissä. Se tavallaan se on siellä, mutta se ei vaan näytä. Mitä se haittaa sitten? Oletteko muuten nähnyt semmoisia monilla niin uutissivustilla, että sä copypasteat sieltä tekstiä näin ja liimaat sen jonnekin, niin siellä sitten tulee mukana semmoinen, että lisää osoitteessa ja sitten on se urli. Semmoista ihan loppujen lopuksi ihan nerokasta. Joo, ei osunut. Mitä jonkun verran. Okei. Okay. Joo, silti. Minä kannatan. Näin tykkään. Okei, voi laittaa, mutta siis on se turhaa. Siis, joo, mullakin on vähän se, että niinku, en minulla nyt ole mielipiteitä, tai siis intohimoja suuntaan tai toiseen. Sinänsä ei mua koskaan se häirinyt. Mä en tiedä, olisiko tämä sitten niin kun liike siihen suuntaan, että Chromea pystyisi semmoisenaan käyttää enemmän myös mobiilissa, koska mobiilissa kun se tila on aina hieman... kysymys, niin tuo kuitenkin vapauttaa sitten vähän sitä, että näkee. No joo. Okei, se sanotaan, että mobiililaitteessa mä vielä ymmärrän, mutta... ne, jotka vastustavat tätä poistoa, niin on se, että niin HTTP://.. niin on erittäin hyvä keino identifioida nettiosoite. Ja toisaalta niin kun sitä www-tähän ei läheskään aina tarvitse. Ja sen kiinnosta joutaisi kadota pois. Mutta tavallaan sitten se, että niinku mitä vihjeitä jää siihen, että sen tunnistaa asian nettiosoitteeksi. Piste jotakin, ok, mutta kun sekin, kun ollaan menossa siihen suuntaan, että se piste jotakin voi olla ihan oikeasti ihan mitä tahansa. Niin, siis yhä enenevissä määrin näkee sitä, että jos kirjoittaa piste jotakin, niin se automaattisesti muodostuu linkiksi, vaikka se olisi jotain ihan mitä sattuu ja se ei ole. Se on kauhean miellyttävää. Silleen, musta on pääasia oikeastaan tässä, että se näyttää sen, jos se on vaikka HTTPS. Silloin se tulee näkyviin, koska se on informaatiota, joka kannattaa huomioida. Se voi esittää jollakin lukolla näin. Ja mä luulen, että ihmiset, jotka ei ymmärrä sitä S-merkitystä tai sen lukon merkitystä, niin se ei niitä... Tietenkin se ongelma tulee siinä, että kun eri selaimet käyttäytyy eri tavalla, mutta... Minä en aio tämän takia lopettaa Chromen käyttöä. Minä tämän takia en aio aloittaa. Joo, mulla on sama juttu. Mutta ehkä tämän seuraavan takia kannattaa aloittaa selaimien käyttö, kun selaimiin tulee lisää fontteja. Elää jumala. Please, Comic Sans, tule sieltä. Mä muutan tuon meidän puhujan, kun on pelkästään Comic Sans. Eli tämä homman idea oli siis se, että verkkosivulla voisi käyttää muutakin fontteja kuin niitä, mitä selaimista vakioina löytyy. Ja kun sitten sitä tiettyä fonttia käyttää, niin jos sillä käyttäjäpäässä sitä ei ole, niin selain hakee sen. Joo, siis tällaisia protokollia ja teknologioita on ollut aikaisemminkin, mutta ongelma on ollut taas se, että siihen ei ollut standardia, jolloin käytännössä kukaan ei ole voinut niitä oikein käyttää. Ennen ehkä se olisi riittänyt, että jos Internet Explorer tekee, mutta nykyisin kun sekään ei oikein riitä, niin nämä nyt pääsivät sopuun siinä. Eli se pointti on siinä, että se tosiaan, jos siellä on määritelty fontti, jota käyttäjällä ei ole, niin sitten se hakee sen jostain reposta. Tietysti päällimmäinen asia, mikä tässä on, niin tämähän on mitä oivallisin virusvektori. Tulee olemaan ainakin jonkun aikaa, koska sanoo vaan, että joo, täytyy ladata tämmöinen fonttitiedosto, ja se on täällä, ja sitten se sellainen kiltisti hakee sen ja heittää sen järjestelmän fonttikansioon, niin... Ei se heitä sitä sinne järjestelmän kansioon käsitteeksi. Okei, mä en ollut siitä ihan varma, mutta koska siis se joka tapauksessa... Toi mahdollistaa sen, että siis se ei, niinku, se ei hae... Niinku, siis se et saa sitä fonttia itselleen. Se et saa sitä itselle ja se niinku, hakee ainoastaan sinne ne kirjaisimet, mitä niinku, tarvitaan sen sivun esittämiseen. Että siinä ei ole yhtään erikoismerkkiä siinä tekstissä, niin niitä erikoismerkkejä ei haeta. Se on totta, mutta siis... Mutta kyllä niinku, ovella... Kyllä sitä aina joku. Varmasti sieltä saa puskettua jotakin kivaa koneen. Ja siis se, me puhuttiin tästä aika paljon Linuxcastissa. Sehän, mitä tämä varmaan tulee tarkoittamaan, että nyt kun tämä tulee standardiksi, niin pari vuotta joudutaan katsomaan todella villin näköisiä sivuja, kun kaikki suunnittelijat keksivät, että me voidaan käyttää kaikenlaisia fontteja. Ja sitten kun sitä on pari vuotta seurattu sitä, katastrofia, niin sitten me palataan siihen, että kaikki toteaa. No itse asiassa Arial ja Times New Roman olikin ihan hyvät fontit. Nyt tällä hetkellä se tavallaan toteutuu sillä, että tehdään sitten kuvina ja flässinä ja kaikkina muina paskana ratkaisuna. Että se, että kun HTML5 mahdollistaa niin kuin paljon luovemman esittämisen, sisällön esittämisen kuin ja verkkotaiton, no kyllähän niin kuin nytkin CSS:llä saa aika osaavat miehet saa hienoa aikaa, mutta se käsitteeksi niin HTML5 kautta se vielä helpottuu. Ja sitten se, että niin kuin se visuaalinen näyttävyys ei sitten rajoitu pelkästään niihin kolmeen fonttiin, niin on ihan hyvä. Minusta ainoa fontti, mikä tarvitaan, ja se löytyy kaikista koneista, on Courier Neve. Minä en ymmärrä, minkä takia sitä ei käytetä enemmän, koska se on minusta kaikkein hienoin fontti, ja minä käytän sitä aina. Mä näen tässä semmoisen positiivisen puolen myös, että yrityksen logoissa voidaan käyttää helposti, jos se vaan muodostuu kirjaimista. Siis totta kai, jos on joku outo finkuravänkynä siinä mukana, niin sitten ei. Mutta niin sitten joskus on kyrsinyt, kun se ei lue siinä sivussa tekstinä, ja minun piti kopioida se, niin nyt mä voin kopioida sen, kun se on teksti. No joo. Sitten tulee taas, että en usko, että kukaan lähtee siihen, koska... Siinä tulee sitten riskinä, että se lain, missä on, ohitetaan näitä muotoilukomentoja, niin sitten sinun mikään firma laita logoa niin kuin silleen... No joo. Ei tästä mitään hyötyä. Siis se on, ne turhat flash-kikkurat on ikäviä, mutta toisaalta eipä se JPEG-kuva nyt kauhea riesa ole tähänkään asti. Siis tämä on huono juttu, mutta katsotaan, mihin tämä kehittyy ja lasketaan, kuinka monta virusta tämän kautta lisääntyy. Minusta se on varmasti viihdyttävä. Joo, sielläkin mä otan sellainen kalluppi, että mikä on puhujankulmainen fontti, ja laitan siihen vaihtoon. Courier Neve! Sitä saa likettä. Voi pistää fanisivuja Facebookiin erilaisen fontti. Tämä uraa mulle, kun mä sanon, että Courier Neve on hienoin fontti. Mä olen ihan tosissani. Suomen hienommat nettisivut edelleen löytyy naamat.info. Rockfesterin aamojen verkkosivut. Minä haluaisin puhujankulmalle samanlaista. Minun pitää mennä heti katsomaan naamat.info. .info päätteellä on niin paha maine, että melkein on... No kieltämään. Nämä on aika loistavat. Info päätteellä alkaa olla niin paha maine, että jotenkin tuntuu ikävältä mennä mihinkään sivulla, missä on .info päätte. No. Joo, eteenpäin. Moderni sodankäynti. Paska uutinen, paska. No mut ei. Hei, me ollaan vedetty tässä nyt, vaikka kuinka monta paska uutista, niin vedetään nyt yksi vielä. Moderni sodankäynti ylitti aikaisemmat ennätykset, puhutaan nyt peleistä taas. Eli... Vanha. Mehän puhuttiin tästä silloin, kun se oli uusi. Niin. Tässä puhuttiin ensimmäisen päivän myynnin uudesta ennätyksestä. Me puhuttiin siitä sillä viikolla, kun se oli ilmestynyt. Jos teillä jäi tuon jakso kuuntelematta, se kuulette sen nyt. No joo, sinänsä. Minä sanoin. Tämä on sitä, että niin kuin siis... Laitteiden myyntipenetraatio on mielenkiintoista, sisällön myynti ei ole mielenkiintoista. Unohtakaa. No en mä tiedä, kyllä se mun mielestä kertoo se ainakin sitä, että ihmiset tykkää tappaa toisiaan. Ja sodan. No siihen ei nyt enää kiinnosti. Ja sodankäynti on kivaa, se on. Ja mulla on tuo peli kesken, mutta se muistutti mua tästä uutesta. Paska tuotantoyhtiö, paska. Konstantin film vaatii kaikkien Hitler-parodia videoiden pois. Konstantin. muodostaa. Miten mä sanon? Sä sanoit kostin. Okei, mutta kuitenkin. Vaatii kaikkien Hitler-parodiavideoiden poistoa. Niin hauskoja kuin ne olikin. Oletteko nähnyt sen missä tuota, sen versio, missä tuota, Hitler pohtii nimenomaan tätä poistovaatimusta? Joo, se musta ei ollut vaan kauhean hyvä, sen on liikaa tekstiä. Se ei kun nimenomaan, musta se oli paras näistä kaikista. Se oli varmaan ainut, missä niinku oli oikeasti niinku sitä tekstiä oli niinku mietitty vähän pitemmälle. Ei, siis mä oon nähnyt pari semmoista, mä en muista mitkä ne oli, mutta pari, jotka oli niin, meni yksi yhteen sen kaiken rytmityksen, sen kaiken mukaan, että se oli niinku oikeasti hieno. Tuossa oli vaan hillittömästi tekstiä ja se meni liian nopeasti ohi ainakin. Mutta siis... Ei siis, no kyllä mä siis ehtisin lukea ne, jos mä olisin vaan lähtenyt niin kuin pikalukemaan, mutta kun olen elämänsä tekstityksiä seurannut ja vähän osaa saksaa, niin tota noin, sitten niin kuin luonnostaan lähtee lukemaan samalla rytmillä kuin mitä se puhe on ja sitten jos se on ihan, mutta siis ihan käsittämätöntä. Mikä juttu tämä on? Siis parodia on erikseen tekijänoikeuslaissa määritelty. Että parodia-tarkoituksiin voi käyttää, jos tämä ei ole parodia, niin en tiedä mikä on parodiaa. Eikö se, niin kuin se parodia-kohta niin kuin, tarvita se pykälä, niin kuin, että siis sen, kun parodioidaan sitä kohdetta, niin siihen liittyvää sisältöä voi käyttää. Tässä niin kuin käytetään... Niin kuin asiaan, nyt tässä niin kuin näissä videoissa parodioidaan sitä puheenaihetta ja käytetään sitten jonkun muuta sisältöä siihen niin kuin mutta säilönä. Siis, se on ihan totta, mutta mun mielestä siinä samalla parodioidaan myöskin tätä, koska ainahan se on hassua, kun Hitler kiljuu. Joo, ne ei ole tämän elokuvan parodioita. Mun mielestä ne on tämän kohtauksen parodioita. Joka tapauksessa oli se sitten se varsinainen kohde missä tahansa. Mutta vaikka nyt sitten sanottaisiin, että ei ole, tämä nyt ei ole parodiaa siinä mielessä, niin kuitenkin siis Fair Usein nämä 4 pykälää, joita en varmasti nyt muista ulkoa, mutta jotka oli niin kuin tyyliin, että estääkö. Siis jos joku näkee nämä videot, niin estääkö se niitä ostamasta tätä alkuperäistä tuotetta? Veikkaisin, että pikemminkin päinvastoin. Mä en muista, mikä ne oli. Ne kävi hienosti Buzz Out Loudissa yksi päivä. Kuunnelkaa sitä, jos haluatte kuunnella hienoksi. Nyt tulee hyvä soundbite. Eli minä olen nyt... Tässä asiassa samaa mieltä Hitlerin kanssa, kuten Hitler tässä videolla sanoo tekstitysten mukaan, että on ton meemin ansiosta niin varmaan 10-kertainen määrä ihmisiä on niin kuin saanut kuulla siitä elokuvasta, kun on nähnyt sen alun perin. Että tavallaan se on ollut Saksassa tunnettu leffa ja muuallakin silleen. No se täälläkin oli aika iso silloin, kun se joo, oli. Mutta se, silleen, että se kuitenkin on, se ei ollut mikään niin kuin mainstream, että se on marginaali. Että siis tavallaan se niin kuin markkina-arvo sille elokuvalle niin on koska mä tiedän itse niin kuin ihmisiä kanssa, niin kuin, jotka on nähnyt tuon klipin näistä, niin kuin, että mistä elokuvasta se on, että niin kuin pakko nähdä, että mitä ne oikeasti sanoo siinä. Mutta joo, aika. Eli mikä se oli YouTuben kanta tähän? No YouTuben on pakko ottaa ne pois, koska DMCA-lainsäädäntö on semmoinen, että jos pyyntö tulee, niin niiden on pakko ottaa se pois. Ne ei saa kyseenalaistaa sitä. Mutta eikö se ole kuitenkin tämä, että jos taas toiset vaatii sitä takaisin, niin on laittua takaisin ja sen jälkeen ne saavat sitten taistella oikeusta. Joo, mutta se on taas se, että kuinka moni satunnainen YouTube-uploadaa ja... siihen lähtee, osaa edes lähteä, koska kyseessä on... Ja eikä ne häviä sieltä kuitenkaan, se nyt on. No se on kyllä totta, että niitä on siellä aika paljon edelleen. Täytyy sanoa, että nyt tuli mieleen yksi niistä eri esimerkillisistä. Niitä on varmaan useampikin, koska se on niin kulunut, että kaikesta on jo monta versiota, mutta yksi oli aivan loistava, missä Hitler reagoi tämän meemin olemassaoloon kovin negatiivisesti ja raivostui, että kuinka häntä voidaan käyttää tämmöisen naurettavaan pelleilyyn, niin se oli yksi niistä, jotka mä katsoin, että se oli niinku, kun se oli ihan niinku rytmissä sen kanssa. Joo. Yksi oli musta semmoinen hauska, missä Hitler oli suivaantunut, että joku oli ostanut semmoisen niinku fontti-DVD ja nyt niinku, jokainen niinku tekstityslaini oli eri fontilla. Ja se silleen niinku jeesusteli, että niinku minkälainen niinku, että mikä helvetin niinku ääliö näin, että kun te ymmärrän hyvän typografian päälle näin. Sitten yhdessä vaiheessa tulee Wing Ding siellä näin, ja sitten se huutaa sille, että tuokin oli jumalalta Wing Ding sille, että kuka siitä tajua mitään, häh? Mutta joo. Joo, niin, oliko se ensimmäinen? Minusta tuntuu, että se ensimmäinen oli se HD, DVD, Blu-ray pätkä. Niin mistä tämä lähti liikaa? Se oli ainakin ensimmäinen, minkä mä näin. Xboxi oli, se lähti niin kuin muistaakseni näistä Xboxien jumittelusta tai muistakin. Okei, koska mun eka, minkä mä näin, niin oli justiinsa se muutama vuosi sitten CES, kun oliko se Universal vai mikä oli, joka ilmoitti, että ne siirtyy Blu-rayhin ja sitten HD-DVD-tyypit joutu peruuttamaan juhlat ja sen jälkeen se oli siinä, niin mä muistan, että sen jälkeen mä näin, ihan heti sen jälkeen mä näin ensimmäisen tuollaisen missä. Mutta sinällä, että kun tuosta on tullut semmoinen muoto, niin kuin, että tuosta on tullut tavallaan semmoinen muoto niin kuin turhautumisen ilmaisemiselle. Siis, että sinällä, että niin kuin jos ajatellaan, että olisi vaikka joku niin kuin tunnettu runo, jotka myöskin nauttivat tekijänoikeussuojaa näin, niin että jos jotakin runon muotoa väännetään semmoiseen muotoon, että se niin kuin sillä sitten sitä käytettäisiin niin kuin pointtien saamiseksi läpi tai niin kuin asia ilmaisuun, niin tavallaan tämä voisi, menisikö tämä niin kuin siihen samaan kategoriaan. Että toi Konstantin Filmsin edustajahan perustelee tätä sillä, että se vie siltä alkuperäiseltä kohtaukselta voiman, että kun ihmiset, jotka on nähnyt 10 näitä parodiaversioita ja sitten ensimmäisen kerran näkee tämän elokuvan, niin ne ei oikein saa kiinni siitä oikeasta alkuperäisestä kohtauksesta, joka on elokuvan nähneenä jo ennen, kun tästä tuli tämä valtava meemi, niin se on hyvin olennainen ja tärkeä ja dramaattinen kohtaus siinä elokuvassa, että tavallaan ymmärrän sen pointin ja ymmärrän sen, että jos tämän katsoo nyt ekaa kertaa ja kun se kohtaus tulee, niin sitä niin kuin vähän hihittelee samalla, että näinkö tämä menee, mutta ei se silti mun mielestä poista tätä fair use. Joo, sinällään tuossa on niin kuin, siihen liittyy tämä niin kuin isyysoikeus kysymys, niin kuin tekijäoikeuden suojan, niin tämä isyysoikeus, ja siinähän sehän antaa niin kuin teoksen luojalle myös oikeuksia sen suhteen, että minkälaisessa valossa tai minkälaisissa yhteyksissä hänen teostaan esitetään. Mm, ja just se, siinä mielessä niin niillä on ihan niin kuin hyvä pointti siinä, että jos niin kuin tämä tapa esittää sitä halventaa heidän mielestään sitä, niin kuin sitä kokonaisteosta, niin En tiedä, kuinka pitävä keissi on, mutta kuitenkin tämän meemin kohdalla haluaisin, että tämä säilyy. Niin ja se on ylipäätään, vaikka laki sitten loppupeleissä sanoisi mitä vaan, niin tyhmäähän se on, koska se suututettiin taas hirvittävä määrä ihmisiä ihan turhaan. Ja tämä nyt, niin kuin ihmisten suututtaminen ei ainakaan lisää myyntiä. Ei, ja sitten taas fakta on se, että aika moni sen videon on nähnyt, ne jotka ei ole tätä hassua videoa nähnyt, niin ehkä nyt siitä kuulevat ja nyt sen menevät sen katsomaan. Mm. Ne voita tässä mitään muuta kuin sen, että okei, tätä voisi jatkuu 10 vuotta eteenpäin, mutta sitten taas mun mielestä on aivan loistava. Niin kuin Erkka sen sanoi, niin se oli hauska tapa kertoa tuossa itse asiassa, että tavallaan kun siitä on, näistä Hitler-väännöksistä on tullut semmoinen yhteisesti jaettu semmoinen kulttuurinen elementti, niin se, että jos niiden hävittäminen verkosta, niin tuolla on, mikä laki suojaa sitten tämmöistä ihmiskunnan kulttuuriperintöä, koska toi alkaa niin kuin täyttää semmoisia piirteitä, että se kuuluisi tämmöiseen niin kuin ihmiskunnan kulttuuriperintö laariinkin. Laitaan me puhujankulmassa suojelemaan sitä. Joo, pannaan siihen like-nappi. Ehdottomasti, mutta joo. Tämmöinen case oli tällä kertaa, käykää katsomassa YouTubesta, sitä löytyy vieläkin. Mutta ikävä kyllä siellä on niitä huonoja versioita, ne hyvät alkaa pikkuinen maailmaan pois, mutta ehkä niitä tulee takaisin sinne. Kaikki hyvät kuulevat. Siellä oli, mä näin joku aika sitten, siellä oli joku kerännyt 120 Hitler-videon soittolistan kaikista löytämistään Hitler-videoista. Että jos olisi halunnut katsoa koko päivän Hitleriä kiljumassa, niin siitä olisi lähtenyt. Mikä ette? Elämää Natsi-Saksassa. Mutta nyt on kuitenkin aika pistää tältä osin ne pillit pussiin ja kiittää kaikkia kuuntelusta. Kiitos, että olit livenä paikalla, tai sitten kiitos, että kuuntelit tämän podcastina tai painoit like-nappulaa siinä vaiheessa, kun se vielä sivulla oli. Mitä mieltä olet? Pitäisikö siellä olla semmoinen osallistu kyselyyn meidän osoitteessa www.puhujainklubi.com. Palautetta voi pistää muutenkin. Palautetta vaikka sähköpostilla. palautajat@puhujainklubi.com. Facebookista meidät kuitenkin löytää. facebook.com/puhujainklubi ja Twitteristä twitter.com/puhujainklubi. And Leo Leopold, if you're listening to me, please give me an iPad. Likettääkö vai eikö likettää? Kas siinä puhkuu.